ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพาโลกกิเลสของปุถุชนโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่29มีนาคม2529ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาเจริญธรรมพวกเราผู้ที่ยังใฝ่สัจธรรมกันอยู่หน้าที่หรือจิตที่อาตมาทำอยู่ทุกวันนี้ก็มีแต่พยายามจะทำอย่างไรที่จะชี้จะแนะให้พวกเราที่มากมายเหมือนกันเดี๋ยวนี้ที่ตั้งอกตั้งใจนะใฝ่สัจธรรมใฝ่ที่จะศึกษาเพื่อที่จะรู้ด้วยความเข้าใจฟังให้รู้เหตุผลเข้าใจลึกซึ้งไปจนกระทั่งถึงทราบซึ้งถ้าอาตมาพยายามได้อาตมาก็ต้องพยายามล่ะนะพยายามที่จะให้ทราบซึ้งมันจะแรงมันจะฉีกผ่ามันจะวิเคราะห์วิจัยอะไรขึ้นไปให้มันชัดเจนแยกขาวแยกดำหรือว่าพยายามที่จะพูดจะชี้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้มันเห็นกระจัดกระจ่างออกเป็นชัดๆไม่ต้องคลุมเครือไม่ต้องลังเลเนี่ยอาตมาก็พยายามบางทีมันจะแรงมันจะกระทบผู้ที่เขายังติดยังยึดเขายังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่หรือว่าพอยกเปรียบเทียบแล้วมันก็ดูรู้สึกว่ามันขมขีมันเปรียบเทียบหนักๆต่ำๆหยาบๆในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามลงไปมันก็ดูเหมือนว่าผู้ที่เขามีสิ่งไม่ดีไม่งามนั้นๆมันถูกเขาว่าเป็นความต่ำในสิ่งที่เปรียบเทียบเปรียบหมูเปรียบม้าเปรียบขี้เปียบไอ้ไรต่างๆต่างๆนานาสารพัดที่อาตมาก็พยายามกระทำเนี่ยมันก็ต้องเป็นจริงแหละนะมันต้องทำและอาตมาก็ว่าอาตมาทำงานอย่างนี้เนี่ยพวกเราเห็นชัดและพวกเราได้ผลมาเรื่อยๆนะสามารถเข้าใจทราบซึ้งชัดเจนมันเป็นเหตุเป็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เป็นความรู้ความเห็นที่มันช่วยศรัทธาเป็นความเชื่อถือแล้วก็เราก็เอาไปปฏิบัติตามบ้างแม้จะเชื่อถือที่มันถึงขีดถึงขั้นขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งเนี่ยความเชื่อถือเหล่านั้นมันก็ทำให้เราเนี่ยบางจางหรือว่ากิเลสมันไม่ยอมดิ้นเพราะว่ามันรู้อยู่มันเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดการละอายต่อภัยต่อบาปต่อชั่วต่อเลวเอ๊ะมันชั่วขนาดนั้นเชียวนะเชียวนะมันต่ำมันเลวอย่างนั้นเชียวนะมันก็เข้าใจชัดๆเนี่ยมันก็ระลึกก็ทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์เกิดจากพวกเราไม่เป็นละลาบละล้วงในสิ่งที่มันเป็นชั่วเป็นเลวในสิ่งที่เราเองเราเข้าใจชัดแจ้งแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราหน่ายคลายหรือว่าละเลิกมาได้ก็ดีขึ้นมากขึ้นแต่อาตมากลายเป็นพระปากจัดนะกลายเป็นพระที่รุนแรงกล้าวร้าวอะไรต่างๆเขาว่าต่างๆนานาซึ่งอาตมาเองอาตมาไม่มีปัญหาอะไรหรอกอาตมาเองอาตมาโดนว่าโดยเจตนาของอาตมาก็รู้อยู่ว่าถ้าอาตมากระทำเช่นนั้นแล้วอาตมาจะชินอาตมาจะกลายเป็นคนที่เป็นคนปากจัดหรือว่าเป็นคนที่ถ้าไม่ได้พูดแรงอย่างนั้นแล้วใจของเราชอบไหมใจของเราไปชอบว่าต้องพูดแรงๆนะพวกคนฟังแรงๆแล้วก็ได้ผลเราก็ชื่นใจดีใจคนฟังแล้วซาบซึ้งคนฟังแล้วเห็นจริงเห็นจังคนฟังแล้วก็เกิดได้ผลมากๆแล้วเราก็ติดใจย่ำใจที่จะพูดแรงๆนั้นจัดยิ่งขึ้นจัดจ้านจับคายก้าวร้าวแรงขึ้นนับจะเป็นผลแรงร้ายขึ้นทับทวีกลายเป็นเราเป็นกลายเป็นคนก้าวร้าวและเป็นคนที่จัดจ้านอะไรมากมายเนี่ยนะซึ่งมันก็ไม่สมฐานะสมณะเท่าไหร่เราจะเป็นเช่นนั้นต่อไปอีกหรือไม่อาตมาก็ต้องสังวรระวังตนเองต้องระมัดระวังอยู่นะว่านับวันเมื่อมีเวลาเมื่อมีอะไรต่ออะไรมากมากไม่มายขึ้นมาแล้วก็ทำไปนานเข้าก็ต้องระลึกอย่างที่ว่านี่อยู่พอเราก็นั่งฟังธรรมนี่ก็ฟังเพื่อที่จะให้มันซาบซึ้งขึ้นบางคนฟังแล้วที่อาตมาเคยพูดเคยกล่าวมันก็เรื่องเก่าๆเดิมๆฟังแล้วก็เข้าใจแล้วล่ะแล้วก็เบาๆยิ่งฟังยิ่งซ้ำซากก็รู้แล้วล่ะมันก็เกิดไม่ซาบซึ้งฟังแล้วก็เกิดไม่เพิ่มไม่ขยับรอยลึกรอยที่มันจะกระแทกเข้าไปถึงจุดถึงที่นะโดยเฉพาะเราแสดงธรรมมีนโยบายแสดงธรรมในการว่ากล่าวสิ่งไม่ดีตำหนิติเตียนเพื่อให้รู้ภัยรู้โทษเราจะละอายต่อบาปนะเราจะได้กระทำเลิกละสิ่งอาตมามีนโยบายว่าไอ้ความชั่วความไม่ดีเนี่ย ต้องรีบพูดก่อนถ้ามันมีอยู่ที่คนแล้วมันทำให้คนนั้นยังชั่วยังเลวต่อไปถ้าไม่รีบบอกมันก็ไม่ดีส่วนความดีอยู่ที่คนนั้นแม้ก็ทำดีประมาณนี้เขาไม่ยังไม่ทำดีเพิ่มขึ้นมันก็ไม่กระไรเพราะมันเป็นความดีแม้มันจะไม่ดียิ่งขึ้นมันก็ดีไปขึ้นขั้นตอนหนึ่งๆแล้วดีพอสมควรขึ้นไปแล้วมันก็ไม่เป็นภัยมากนักไม่เป็นบาปมากนักมันก็ยังพอชะลอได้กันได้แต่ความชั่วนั้นมันชะลอไม่ได้อยู่กับเรานานเท่าใดแม้วินาทีหนึ่งมันก็ชั่วอยู่วินาทีหนึ่งสองนาทีห้านาทีอะไรมันก็อยู่ที่เรามันก็ออกบทบาทอยู่กับเราเรื่อยไปมันก็ไม่ทันการแล้วมันก็มีบทบาทปฏิกิริยามีพฤติกรรมอะไรของมันอยู่เรื่อยเราจึงจำเป็นที่จะต้องรีบร้อนรีบเร่งเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องจำเป็นอาตมาเห็นอย่างนั้นได้ทำอย่างนั้นกันมาเรื่อยแล้วพวกเราก็ฟังแต่เรื่องที่มันแรงๆได้ร้ายไปเรื่อยก็ระวังอีกอย่างนึงแต่ว่าเราจะกลายเป็นคนชินชาพอท่านก็พูดอย่างนี้แหละท่านก็พูดแรงๆอย่างนี้ทุกทีแหละและร้ายอย่างนี้ทุกทีแหละเราฟังแล้วเราก็เคยเรากลายเป็นชินชาไม่กระเตื้องไม่ขยับบทบาทไม่พยายามแก้ไขปรับปรุงพัฒนาฟังแล้วก็เลยกลายเป็นการด้านชาก็ระวังเหมือนกันเราต้องสำเนียกสังวรผู้ใดมีหิริมีโอตตัปปะคือผู้มีสำนึกมีความตระหนักว่าอันนี้ผิดจริงๆนะแล้วก็ต้องพยายามทำใจในใจให้ชัดเลยว่าถ้าเราไม่ละอายถ้าเราทำเป็นรู้แล้วก็ปล่อยเฉยรู้แล้วก็ปล่อยเฉยรู้แล้วยังแถมเราก็รู้ตนเองด้วยนะว่าตนเองก็มีสิ่งไม่ดีอันนี้แล้วเราก็ยังทำเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรไปอยู่แล้วก็ไม่แก้ไขปรับปรุงไอ้อย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่เข้าท่าอะไรนะเราก็ขอให้พวกเราแม้จะมาฟังธรรมก็อย่าเอาแต่ฟังแล้วก็เอาแต่เฉยนึกด้านชากันไปอย่างนั้นนะต้องพยายามฟังแล้วก็แก้ไขปรับปรุงสังวรตนความที่เราจะมีอาการเป็นผู้ที่ไม่เป็นอรัชชีไม่เป็นคนไม่ละอายนะเป็นคนไม่เป็นคนไม่ละอายต้องเป็นคนมีหิริโอตตัปปะเป็นเทวดาการจะเป็นเทวดาหรือเป็นคนไม่กลายเป็นคนด้านที่ไม่ละอายงั้นมันไม่ดีต้องเป็นคนที่น่าละอายเห็นสิ่งที่น่าละอายแล้วก็ต้องเกิดการละอายจริงๆซึ่งเราก็ต้องสังวรตัวเองไม่ใช่ทำเป็นกลบเกลื่อนแล้วก็ให้มันเฉยเมยกลบเกลื่อนเฉยเมยเพราะว่าที่ว่าทำวางเฉยให้มันได้นะมีสองสภาพสภาพหนึ่งเรียกว่าสภาพไม่รู้จักอายที่เรียกว่าอารัชชีนี่แหละหน้าด้านจะแปลเป็นคำศัพท์ตรงๆว่าหน้าด้านสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็เฉยเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรแล้วจะหมายความว่าอุเบกขาวางเฉยการกระทำการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติได้ว่าสิ่งอย่างนี้ดีไม่ดีก็เอาหน้าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมีอะไรก็ช่างมันเถอะมันชั่วก็อย่างนั้นแหละมันดีก็อย่างนั้นแหละเฉยเฉยเฉยชาการที่ไม่สะดุ้งสะเดือนสะเทือนแล้วก็ไม่รู้รสไม่รู้ฤทธิ์ฤทธิ์ชั่วฤทธิ์ดีอะไรเนี่ยอย่างชัดแจ้งละเอียดสุขุมประณีตขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีมโนธรรมสำนึกไม่มีมโนธรรมสังวรไม่มีมโนธรรมที่จะต้องมีจิตที่จะต้องโอ้ยิ่งมันหยาบแม้หยาบแม้หยาบแรงแรงหรือแม้หยาบน้อยๆแม้นวลไม่มากไม่มายอะไรแต่เป็นความชั่วความไม่ดีที่เกิดสภาวะอย่างนั้นคือมันเล็กๆน้อยๆเราก็เห็นโทษเห็นภัยละอายเป็นคนที่แม้โทษภัยอันมีประมาณน้อยก็รู้สึกละอายรู้สึกสำนึกมโนธรรมสำนึกอันไวมโนธรรมสำนึกอันเป็นความรู้สึกที่จริงเลยว่าเราเองเรารู้สึกเดือดร้อนขึ้นไปไวๆเนี่ยอาการที่เราฝึกไม่ถูกเหลี่ยมฝึกไม่ถูกท่าจะเป็นความชั่วหรือความดีเราก็ทำเฉยช่างมันเถอะหน้าไปกระตุ้นกระเทือนอะไรเป็นทุกข์ไปวูบวาบกับไอ้ความชั่วเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นทุกข์วางวางเลิกไปช่างมันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้จะวางวางมันก็รู้สึกว่าไม่ทุกข์แต่ความชั่วนั้นถ้ามันมีอยู่ที่เราแล้วก็วางความอาการที่มันจะหิริจะโอตตัปปะจะเดือดร้อนใจตัวเองที่ตัวเองมีชั่วก็กลายเป็นวางความทุกข์ที่มันไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรแล้วชั่วมันมีก็เป็นเช่นนั้นแหละมันก็มีอยู่ที่ตัวอย่างนั้นแหละแล้วก็วางอาการที่มันทุกข์นั้นเสียสิ่งนี้เป็นสิ่งลึกซึ้งนะเป็นสิ่งซับซ้อนลึกซึ้งอย่าไปทำเป็นเฉยเมยกับความชั่วความเลวความไม่ดีไม่งามโทษภัยอันมีประมาณแม้น้อยเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้ที่สังวรระวังนะมันซ้อนว่าเราอย่าไปเดือดร้อนดิ้นรนไม่ใช่ไม่เดือดร้อนดิ้นรนเราอย่าไปถึงอาการวูบวาบโอ้อึดอัดขัดเคืองจนกระทั่งไม่เป็นอันทำอะไร ก็อย่าให้มันเป็นทุกข์อย่างนั้นเท่านั้นเองแต่ว่าเราก็จะต้องมีซ่อนลงไปในมโนธรรมสำนึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นไม่ดีนะมันเป็นบาปเป็นภัยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดจะเป็นจะมีไม่ควรจะติดตัวเราอยู่ในกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีโดยเฉพาะในกิเลสที่มันอยู่ในมโนของเราในใจของเรามันเป็นตัวกิเลสนี้จะต้องหาวิธีเข็นฆ่าสังวรระวังมันมีจะทำอย่างไรมันถึงจะหยุดไปพิจารณาก็พิจารณากันจริงๆด้วยปัญญาอันยิ่งหรือจะพยายามให้มันอาการเหล่านี้อาการที่มันจะเป็นกิเลสเนี่ยมันจะต้องอยากอย่างนั้นปรารถนาอย่างนี้มันต้องจะเป็นอาการที่ผูกพันอะไรติดยึดอยู่อย่างนี้จะทำอย่างไรให้มันฟอให้มันลดจางคลายลงไปต้องทำจะทำเป็นเฉยเมยว่าวางๆแล้วก็ลืมๆเลิกๆไปผ่านๆอาการที่ไม่อึดอัดขัดเคืองในใจเฉยๆออกไปเท่านั้นไม่พอนะจะทำแค่นั้นไม่พอเพราะเราต้องตามติดเหตุแห่งทุกข์ตามติดตัวผีร้ายเราลักษณะที่มันรู้ว่าตัวนี้เป็นกิเลสมันยังอยู่กับเรานะมันยังอยู่กับเราแล้วมันจะเกิดบทบาทอาการดุลดันให้เราเป็นทาสให้เราเกิดอาการเกิดกรรมเกิดกิริยาอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอยู่ที่เป็นทุจริตอกุศลต้องอย่าประมาทเป็นอันขาดนี่เป็นเรื่องลึกซ้อนนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอรัชชีเป็นผู้ที่หน้าไม่อายหรือหน้าด้านไม่ละอายต่อบาปต่อภัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นความหมายที่ว่าคล้ายๆคลึงกันกับว่าวางได้เฉยได้อุเบกขาไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเฉยๆอันนี้เป็นตัวร้ายกาจนะเป็นตัวที่ไม่สะดุ้งสะเทือนประเภทมิจฉาส่วนความไม่สะดุ้งสะเทือนความมั่นคงแข็งแรงที่เรียกว่าความตั้งมั่นอเนนชาไม่หวั่นไหวนะอเนนชากับอรัชชีเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยไอ้นึงมันดีสุดอีกอันนึงมันเลวสุดไปคนละตรงคนละขั้วเพราะอเนนชาเนี่ยหมายความว่าเราเรียนรู้ด้วยสัจจะที่ซ้อนลึกเมื่อเรากระทบสัมผัสสิ่งที่ยั่วยวนเหล่านั้นเราไม่เกิดอาการกิเลสเลยไม่ใช่ไม่ด้านชามันไม่มีกิเลสต้องรู้ละเอียดตรงที่ว่ากิเลสนี่มันไม่มีสภาพกิเลสเป็นอย่างไรต้องจับให้มั่นเลยอาการของกิเลสเป็นอย่างไรกิเลสตัณหาอุปาทานต้องรู้หน้าตามันชัดแล้วก็มีวิธีการที่จะตั้งศีลตั้งธรรมสังวรระวังไม่เผลอไม่ไพร่หรือแม้จะเผลอตัวก็ต้องรู้ไวมีมุทุธาตุมีมุทุภูเตมุทุธาตุแววไวจิตมันพอแตะต้องสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายด้วยสิ่งนี้เป็นเหตุปัจจัยที่มันจะให้เกิดอันนี้ต้องเร็วรู้ทันว่าเกิดอาการเกิดอาการแล้วก็ต้องรู้ว่าเกิดอาการเราควรยินดีที่เรารู้ว่าเรามีกิเลสมันจะเสียใจบ้างก็เสียใจด้วยกิเลสโอตปะของเราว่าเรากิเลสยังมีอยู่หนอแล้วเราก็ปล่อยวางอาการแต่อย่าไปประเภทที่เรียกว่าเฉยเมยแล้วก็ไม่ทำอะไรต่ออาการที่ไม่ปฏิบัติต่อไม่พยายามสังวรระวังด้วยพิจารณาหาเหตุหาผลหาความไม่ดีไม่งามเป็นวิปัสสนาธุระหรือจะทำให้อาการนี้มันมีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปดับไปไม่ใช่กดข่มเท่านั้นแต่ว่าอาการนี้มันจะต้องลดลีลาลดบทบาทของมันลงอาตมาก็ได้แต่พยายามใช้ภาษาใช้ภาษาที่สื่อให้คุณไปพิสูจน์และไปกระทำเองปฏิบัติเองเพราะการมีผัสสะเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจจะต้องกระทบสัมผัสในสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นไปตามกาลเทศะเราก็ไม่ใช่เป็นคนอวดดีปวดดีจะเป็นลุยกิเลสเพื่อจะทำเป็นตัวเป็นผู้แข็งแรงลุยไปในดงกิเลสที่เราเองเราเคยติดเคยยึดอะไรมากมายก็ไม่ห้ามอย่างนั้นเป็นทีเดียวหรือว่าเราเองเราก็ไม่ทำตนทำตัวที่ก็ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องและเทะอะไรอยู่ก็อย่างนั้นทีเดียวแต่เราก็มีเวลามีกาละที่เราจะทำงานทำอะไรไปตามธรรมดาธรรมชาตินี่แหละพอทำงานทำการอะไรมันก็จะไปผ่านไปสัมผัสไปประสบไอ้สิ่งที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราก่อเกิดกิเลสมันจะเป็นข้อสำคัญเราจะต้องสังวรระวังตัวเสมอแล้วก็มีความแววไวที่จะรู้ว่ามุทุภูตะมุทุภูเตนี่มุทุพูดเนี่ยจิตมันแววไวชัดเลยนะมันรู้ทันแล้วมันก็มีความซักซ้อมมีการสังวรระวังซักซ้อมในการที่จะใช้มรรคองค์8ด้วยวิธีการโพธิปักขิยธรรมที่เราจะให้กิเลสเนี่ยมันฝ่อหรือมันจางคลายมันลดน้อยลงลดน้อยลงได้มากเท่าไหร่ก็เป็นกรรมวิธีที่เราทำของใครของมันเป็นปัจจตังเป็นอิทธิวิธีอิทธิวิธีที่สามารถมีปาฏิหาริย์หรือมีมโนมยิทธิมีวิปัสสนาญาณซึ่งเป็นองค์ประกอบในการกระทำองค์วิชา8ประการนะวิชา8นะวิปัสสนาญาณหรือยถาภูตญาณมโนมยิทธิและอิทธิวิธี3ตัวเนี่ยเป็นตัวบทบาทกระทำวิปัสสนาก็คือใช้ปัญญารู้เท่าทันพิจารณาหาเหตุหาผลรู้วิธีการ กระทำได้เรียกว่ามโนมยิทธิกระทำถูกวิธีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเรียกว่าอิทธิวิธีแล้วก็จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติอิทธิวิธีเนี่ยตั้งแต่มันมีกิเลสมากๆนะหรือกิเลสหรือว่าตัวเราเองคนหนึ่งคนเดียวนี่สามารถกระทำหรือว่าได้ตัวอย่างอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็สามารถที่จะกระทำตัวอย่างหรือว่าทำผลให้มันเพิ่มขึ้นจากเราเคยทำงานเราทำปฏิบัติธรรมเนี่ยได้รับผลมาหนึ่งจุดหนึ่งอันเป็นตัวอย่างอันหนึ่งต่อไปก็ได้หลายๆอันได้หลายอันเรียกว่าเนรมิตตัวหนึ่งจากหนึ่งเอโกปิหุตวาพหุธาโหนตินะหนึ่งเดียวเราก็ขยายเป็นมากๆได้เป็นอิทธิฤทธิ์อิทธิวิธีนะต่างๆนานาจนสามารถที่เราจะไล่อิทธิวิธีไปตั้งแต่คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ที่จริงมันไม่มีคำว่าคนหรอกเอโกมันก็เป็นคำว่าเอโกเป็นหนึ่งพหุธาก็แปลว่ามากมายมันไม่ได้แปลว่าหลายคนมันไม่มีคำว่าคนหรอกเป็นนามธรรมก็ได้อย่างเคยอาตมาเคยวิเคราะห์แล้วสามารถเดินน้ำดำดินเดินไปบนน้ำเหมือนกับของแข็งดำลงไปในดินเหมือนกับของอ่อนอะไรก็แล้วแต่ที่ภาษาท่านพูดเป็นภาษาวัตถุเป็นภาษาปุคคลาธิฐานทะลุกำแพงภูเขาที่กั้นกำบังอะไรต่างๆนานาซึ่งสามารถเป็นฤทธิ์ที่บรรยายเป็นภาษาวัตถุธรรมหรือปุคคลาธิฐานเราก็เข้าใจว่าเราได้ปฏิบัติธรรมมีอิทธิวิธีต่างๆเหล่านี้นะสามารถที่จะอย่างที่อาตมาอธิบายไว้ในหนังสือทางเอกหรือในหนังสือสุดยอดปฏิหาริย์นั่นน่ะอธิบายไว้แล้วว่าอิทธิวิธีเหล่านี้ขยายความเป็นอย่างไรแล้วก็ทำได้จริงไหมถ้ากระทำได้จริงก็เป็นบทบาทความสามารถปาฏิหาริย์ลักษณะต่างๆในอิทธิวิธีจนจิตของเราเป็นมโนมยิทธิมีฤทธิ์ที่สามารถมีฤทธิ์ตามอิทธิวิธีเนี่ยมีฤทธิ์สามารถทำให้จิตมโนมยะอันเป็นใจของเราใจของเราเนี่ยมีกิเลสมันลดลงไปได้จริงๆภาษาที่อธิบายสู่กันฟังมันก็ได้เท่านี้ไม่รู้จะไปจับมาได้ยังไงถ้าเป็นวัตถุธรรมเป็นขีปนาวุธอาวุธอันนี้นี่นะเนี่ยเรากดตรงนี้ปุ่มตรงนี้ไอ้ลูกกระสุนอันนี้มันจะไปชัยชอยมันจะไปแทงคนนี้ระเบิดตรงนี้ให้พังสลายตรงนี้เจ็บปวดตรงนี้ตายอย่างนี้อะไรมันก็เป็นวัตถุธรรมพูดกันได้แต่นี่มันเป็นนามธรรมอิทธิวิธีที่เราจะทำให้แก่ตนเองกิเลสก็ไม่รู้หัวมาอยู่ไหนหางมาอยู่ไหนไออาวุธขีปนาวุธหรือธรรมาวุธของเราหรือว่าอิทธิวิธีของเราจะไประเบิดให้มันหัวขาดหางขาดตรงไหนเราก็ไม่มีตัวไม่มีตนทั้งนั้นแต่ว่าทำอย่างไรนี่มันต้องรู้นิมิตหมายรู้อาการที่ว่านิมิตอย่างนี้วิธีการอย่างนี้เราทำแล้วอ้อวิธีการอย่างนี้ถูกจริงๆนะตามที่อิทธิวิธีท่านว่าไว้ในรูปแบบต่างๆจนกระทั่งละเอียดไปจนกระทั่งไปได้ตลอดพรหมแต่ไปในเมืองพรหมได้ทะลุตลอดเมืองพรหมอะไรต่างๆก็หมายความว่าจิตวิญญาณที่มันละเอียดละออสูงขึ้นแล้วพรหมนี่มันสูงขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำได้ถูกต้องจากหยาบเนรมิตความหยาบหรือว่าสามารถทำความเจริญตั้งแต่ภาคหยาบลุยไปจนกระทั่งจิตว่างจิตเบาเหมือนเดินผ่านอยู่ในกองภูเขาก็ทะลุได้เป็นอย่างเดินอยู่ในที่ว่างอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเหาะได้บินได้เหมือนนกก็เหมือนมันลอยเบาว่างอะไรต่างๆนานาสารพัดที่ได้อธิบายเป็นธรรมาธิฐานให้ฟังหมดแล้วจนแม้ที่สุดเราลูบคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ด้วยฝ่ามือเหมือนอย่างนั้นคือเก่งจนกระทั่งสามารถที่จะเอื้อมรู้เอื้อมจับอยู่ไกลแสนไกลอยู่ใกล้แสนใกล้อะไรก็ตามแต่เราก็สามารถกระทำได้จริงแล้วก็ไม่พ่ายแพ้ฤทธิเดชของกิเลสมันจะรุนแรงถึงขนาดเท่าพระอาทิตย์เท่าพระจันทร์เราก็ยังสบายแต่ต้องได้เย็นสบายไม่เดือดไม่ร้อนอะไรจนที่สุดเราก็สะอาดหมดจดแม้กระทั่งในเมืองพรหมไปทั่วทุกแดนทุกแผ่นของเมืองพรหมคือจิตวิญญาณที่อาศัยพรหมนี่หมายความว่าจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณสะอาดจิตวิญญาณพระเจ้าจิตวิญญาณหรือพรหมจรรย์หรือจริยาจัญญาของผู้บริสุทธิ์เราก็เป็นไปได้แต่เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ที่สุดว่าเราทำได้ว่าเราเป็นพรหมเป็นมีจัญญามีพฤติกรรมดังพรหมเราก็มาติดว่าพรหมนี้เป็นภพเป็นภูมิภพนี้เป็นตัวตนพรหมนี้เป็นสภาพเราจะต้องสิงสถิตเราจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่นิรันดร์ก็ไม่ถอดถอนแม้กระทั่งว่าจิตวิญญาณที่ได้ดีได้เก่งสะอาดบริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์แล้วอยู่จบพรหมจรรย์อยู่แล้วก็อาศัยเท่านั้นไม่ได้หลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราอะไรต่างๆพวกนี้เราก็ต้องศึกษาจริงๆแล้วปฏิบัติประพฤติจริงๆหัดปล่อยอยู่ปล่อยอยู่วางอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นทำกับเราจนมนสิการจนกับเราทำช่ำชองสิ่งเหล่านี้เป็นระดับเป็นขั้นแม้แต่อิทธิวิธีดังกล่าวนี้เพราะงั้นวิธีต่างๆที่กล่าวไปนี้คุณฟังไปวันแล้ววันเล่าเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นแต่ไม่ช่วยตน อาตมาว่าอาตมาจะตายก่อนพวกคุณไปนะแล้วพวกคุณก็ยังไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอีกแล้วคุณก็อีกอยู่จะยาวนานกับกันสักเท่าไหร่ใครจะอายุยืนยาวสักเท่าไหร่นี่ตัวไล่เรียไล่เรียกันก็ไม่ได้แก่ไม่ได้อ่อนกับกันเท่าไหร่ห่างกันไม่ถึง100ปีเนี่ยในนั่งอยู่นี่ห่างกันไม่ถึง100ปีอาตมาไม่ได้แก่กับคุณ100ปีคุณไม่ได้อ่อนกับอาตมา100ปีอ่ะแล้วมันจะไปไหวถ้าเผื่อว่ามันไม่พยายามเร่งรีบเข้าไม่ทันชีวิตนึงนี่มันน้อยนะชีวิตนึงนี่มันสั้นวันๆคืนๆมันเร็วๆๆๆเมื่อกี้นี่อยู่กุฏิก็ยังพูดกันอยู่เลยว่าโอ้กว่าเดี๋ยวก็จะถึงอโศกรำลึกอีกแล้วอโศกรำลึกเมื่อไหร่อโศกรำลึกมันก็5มิถุนายนเนี่ยมีนาเมษาเมษาพฤษภามิถุนายนเดี๋ยวก็จะถึงอีกแล้วพอทั้งพอบอกว่าอโศกรำลึกอ๋ออโศกรำลึกเดี๋ยวก็จะเข้าพรรษาอีกแล้วอู้ทำไมไวจังเลยอย่าว่าแต่วันมันไวนะปีมันก็ไวปีนึงแป๊บๆปีนึงแป๊บๆเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายแล้วเวลาผ่านไปผ่านไปเวลาปฏิบัติธรรมก็มันไม่ได้มากได้มายเท่ากับเวลาที่มันผ่านไปเวลามันผ่านไปเร็วแต่ผลได้ของการปฏิบัติธรรมมันก็น้อยน้อยน้อยมันก็ไม่คุ้มกันมันก็ไม่ได้ประโยชน์มากมายเท่ากันจริงสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งดึงดูดนำพาอะไรต่างๆนานามันยั่วมันย่อมันทำให้เราไปหลงระเริงอยู่กับโลกเสียเวลาไปเปล่าๆฟรีๆอยู่กับโลกนั้นมันมากมายจริงอยู่แต่เราก็จะต้องรู้ว่ายิ่งมากยิ่งมาเรายิ่งต้องรู้เท่าทันและเราก็ต้องเอาตัวของเราเข้ามาทำประโยชน์คุณค่าผ่านวันผ่านคืนไปมากมายบางคนก็ยืดยืดหยุ่นหยุ่นไปไปมามามามาไปไปอ่อนอ่อนแอแออะไรอยู่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะขณะนี้ถ้าว่าไปแล้วเราก็ได้ผลแต่อาตมามีหน้าที่ได้ผลให้มากขึ้นมีหน้าที่ที่ทำให้ได้ผลให้สูงขึ้นเร็วขึ้นมีหน้าที่เร่งรัดพัฒนาคำว่าเร่งรัดพัฒนานี่เขาดีนะทางโลกเขาเอาไปใช้ว่าเร่งรัดพัฒนาคือพัฒนาอย่างเร่งรัดไม่ต้องช้าอย่าไปมัวดูดายอย่าไปมัวที่ปล่อยปละละเลยต้องเร่งรัดอยู่เรื่อยๆแหละการเร่งรัดพัฒนานั้นมันควรที่จะขมีขมันขนขวายอย่าปล่อยให้เปล่าดายศูนย์ตกหกตกหล่นอะไรไปมากมายนักมันไม่ง่ายบอกแล้วว่ามันไม่ง่ายอยู่เลยแต่ก็ไม่ถึงกับเคร่งเครียดเพราะเรามีจัดสรรแม้แต่เวลาวันคืนการเป็นไปเราก็มีอยู่กับการพักผ่อนการเปลี่ยนอิริยาบถไม่เคร่งเครียดจนเกินการไม่เดือดร้อนบังคับกดขี่กดจนกระทั่งไม่งอไม่เงยแล้วก็มันก็ทุกข์มันหนักหนามันเครียดเดี๋ยวมันก็จะระเบิดเราก็มีการผ่อนคลายมีการค่อยๆพักมั่งผ่อนมั่งไปในเชิงนั้นเชิงนี้ที่พอเป็นไปอาตมาก็ว่าอาตมาดูแลอยู่ในเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ไปทำอะไรก็ให้มันเครียดเกินไปให้มันเคร่งจนกระทั่งไม่มีช่องว่างไม่มีที่ผ่อนที่คลายอะไรมันก็จะแย่เอาจะตายเอาคนมากขึ้นด้วยการปฏิบัติมีคนที่รู้ช่างพูดช่างติช่างเตียนช่างเพ่งมันมีเพิ่มขึ้นอีกด้วยก็จริงแต่เราก็ต้องมีช่องมีทางพอที่จะให้เข้าใจว่าเราจะปรับใจยังไงจะทำในใจยังไงจะทำกรรมกิริยาอย่างไรถ้าผู้ทำถูกก็ช่วยได้นะทางใจของตนเองอาศัยสิ่งแวดล้อมทั้งนอกไม่มากนักแต่ถ้าพูดทำไม่ถูกอาศัยสิ่งแวดล้อมทั้งข้างนอกด้วยบ้างพอที่จะดึงจูงให้ผ่อนคลายขึ้นไปได้แล้วก็ช่วยด้วยหลายๆทางนะทางการปฏิบัติเร่งกันขึ้นมาพัฒนากันขึ้นมาป่านนี้แล้วเป็นหมู่เป็นมวลเป็นกอบเป็นกรรมก็ขอให้พวกเราได้สังวรสำนึกอย่าติดแป้นหรือว่าอย่าไปคิดว่าเราก็ได้ดีขนาดนี้แล้วก็ดีแล้วนะเกิดมาชาตินี้เราก็ไม่นึกว่าเราจะได้ขนาดนี้เราก็ไม่นึกว่าเราจะมาดีได้ตัดกิเลสได้ปานนี้พอได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะติดแป้นแล้วมันก็จะเสียเวลาชักช้าเฉยเหนื่อยก็ได้แค่นี้ก็บุญแล้วทำเป็นมักน้อยอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้มักน้อยในกุศลก็เคยเอามาย้ำบ่อยๆว่าท่านไม่สันโดษในกุศลท่านไม่พอในกุศลขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังตรัสอย่างนั้นแล้วคุณเป็นใครกันร่ำรวยในกุศลนะเวอเป็นมหาเศรษฐีกุศลน่ะรักกิเลสได้มากมายแล้วเวอขณะพระพุทธเจ้านั้นท่านหมดเกลี้ยงจนเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าใหญ่สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังหมดท่านไม่สันโดษในกุศลท่านยังเพียรที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่เจริญซึ่งมันเป็นของท่านท่านจะมีความสามารถความรู้โลกวิถีของท่านที่จะสามารถช่วยมนุษย์ได้กว้างขวางอันนี้อาตมารู้ตัวเองดีเพราะแม้แต่อาตมาก็ต้องภาคเพียรอยู่ตลอดเวลาที่จะมีความสามารถช่วยรื้อขนสัตว์ช่ำชองรู้โลกวิถีรู้เหลี่ยมรู้มุมอะไรต่างๆของต่างๆนานาที่มันเป็นเรื่องราวของสิ่งอื่นนะไม่ใช่ตัวเองนักตัวเองก็แม้ตัวเองจะช่วยตนเองได้แล้วตนเองก็ช่วยผู้อื่นให้มันเป็นคุณค่าประโยชน์เพราะเราจะมีคุณค่า กิดมาเป็นคนจะมีคุณค่าก็ตรงที่คนอื่นนี่ได้ประโยชน์เราช่วยผู้อื่นได้นะคนอื่นได้ประโยชน์จากเราถ้าเราไปเอาประโยชน์จากเขาไปขูดรีดไปเอาเปรียบเอารัดเขาเนี่ยมันไม่เป็นคุณค่าอะไรเป็นหนี้ที่เราได้พูดซ้ำซากกันมามากมายเราเป็นหนี้เราบาปเราเกิดมาไม่ไหวแล้วหนักแรงผู้อื่นหนักแผ่นดินไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้แก่ผู้อื่นได้เนี่ยมันหนักแรงผู้อื่นแล้วก็แถมหนักแผ่นดินแล้วก็ก่อบาปเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยซึ่งเป็นกรรมเป็นอันธรรมของใครก็ของมันนั่นแหละไม่อื่นคุณคิดดีๆเกิดมามีชีวิตเกิดมาเพื่อทำอะไรเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อหาความประเสริฐเพื่อหาความดีงามความดีงามคืออะไรความประเสริฐคืออะไรความดีงามความประเสริฐอันแรกก็คือเราจะต้องไม่เป็นทาสของโลกียะของเราเมื่อเราไม่เป็นทาสได้จริงแล้วก็มาสอนคนอื่นแนะนำคนอื่นเป็นตัวอย่างอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นร้อยคนมีพฤติกรรมเป็นอบายมุขติดอบายมุขมันก็เป็นตัวอย่างก็เป็นสิ่งดึงดูดคนอื่นก็อ้างโน่นนี่เขาก็ยังเป็นเลยเขาก็ยังไม่เห็นชักลงไปต่อหน้าต่อตาเลยบางทีก็หลอกกันยังถือว่าเป็นสุขโอ้ยได้กินเหล้าเป็นสุขหัวเราะเอิกอักได้สูบบุหรี่ได้อบายมุขได้เล่นการพนันได้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องเร็วๆได้ร้ายท่านผ่านพลาดยังหัวเราะเอิกอักเบิกบานเป็นสุขเงินหลอกล่อคนอื่นชี้ชวนคนอื่นยั่วยวนคนอื่นอยู่เลยก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ถึงแท้จริงมันเป็นตัวเลวตัวร้ายคนรู้ไม่เท่าทันก็หลงว่าโอ้ตัวอย่างนี่น่าเอาอย่างนะก็เอาอย่างกันถ้ายิ่งหลายร้อยคนหมื่นคนแสนคนล้านคนเป็นตัวอย่างกันอยู่นี่มันก็ยิ่งแรงเพราะแม้แต่เราเองนี่เราเป็นทรงไว้ซึ่งสภาพอย่างไรเรียกว่าธรรมะทรงไว้ซึ่งสภาพที่เป็นความเลวเป็นอกุศลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลน่ะทรงไว้ซึ่งความเป็นอกุศลน่ะมันไม่เจริญมันไม่ดีอะไรแล้วเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นตัวอย่างคุณไม่ต้องไปทำอะไรคุณเป็นเองคุณก็เป็นตัวอย่างในโลกแล้วไม่ได้ประโยชน์คุณค่าอะไรเลยมีแต่จะดึงดูดคนอื่นเข้ามาผลาญพลาเลวอย่างเราแต่ถ้าเรามาเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งกุศลเป็นกุศลธรรมทรงไว้ซึ่งกุศลเราเปลี่ยนมาได้แม้จะไม่พูดแม้จะไม่จาแม้จะไม่อธิบายใครถ้ามีมวลที่เป็นคนดีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นมามันก็จะเป็นอำนาจดึงดูดเป็นตัวอย่างที่ดึงดูดชี้แล้วมันจะมีบทบาทพฤติกรรมอีกด้วยว่าคนคนนี้ไม่มีอบายมุขคนคนนี้ไม่ติดกามคนคนนี้ไม่เป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่เนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรอธิบายด้วยปากเนี่ยมันก็ได้ความหมายก็เข้าใจอย่างนั้นแต่เห็นด้วยตาสัมผัสความเป็นไปจริงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันลึกซึ้งซับซ้อนคนนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้คนนี้พฤติกรรมอย่างนี้แต่มีเป้าหมายเดียวกันว่าเป็นคนที่หลุดพ้นเป็นคนที่มีคุณงามความดีนั้นแต่ลีลาท่าทีมันต่างกันบางคนท่าทีอ่อนๆบางคนท่าทีกลางๆบางคนท่าทีแข็งๆลีลาขบวนท่าต่างๆก็ไม่เหมือนกันแต่เป็นคนหลุดพ้นเหมือนกันเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่าคนที่หลุดพ้นแต่หลุดพ้นลักษณะอย่างนี้นะปากก็พูดอย่างนี้แต่แล้วก็หลุดพ้นบางคนปากทำตนบางคนปากอวดดีบางคนปากพูดยังไงก็ไม่รู้ไปมาพูดไม่รู้เรื่องก็มีพูดรู้เรื่องก็มีอะไรต่างๆนานาสารพัดนั่นแหละปากหรือกิริยากรรมกิริยาก็ตามพวกนี้เป็นตัวอย่างถ้ามากคนมากจริตมากนิสัยมากพฤติกรรมมันก็ยิ่งเป็นผลที่จะดูได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้เป็นตัวอย่างจูงนำได้มากขอให้มันเป็นให้ได้นี่เป็นสำคัญทำให้ได้เป็นให้ได้นี่เป็นสำคัญเป็นแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นยืนหยัดยืนยันทุกวันนี้มันยิ่งน้อยคนที่ได้ธรรมะบรรลุธรรมะนี่มันยิ่งน้อยทุกวันนี้มันยิ่งน้อยคนที่ได้ธรรมะบรรลุธรรมะนี่มันยิ่งน้อยเราก็ยิ่งต้องเสริมหนุนเพิ่มเติมขึ้นมาให้มากเพราะคนใดที่มาสังวรระวังมาสมาทานช่วยกันอยู่เนี่ยแม้คุณมาสมาทานชั่วคราวนะคุณก็มาเป็นรูปแบบชั่วคราวนะคุณจะกดข่มไว้คุณจะสังวรไว้เฉยๆนะแม้สังวรไว้ไม่ละเมิดด้วยรูปนะด้วยวัตด้วยกายกรรมวจีกรรมนี่รูปแบบนอกๆง่ายๆมันก็เป็นรูปแบบที่ดีแล้วนะเป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างแม้น้อยนึงแล้วคุณก็แปลเปลี่ยนกลับไปอย่างเก่าอย่างที่เสียหายก็ยังเป็นยังมาช่วยน้อยนึงแต่ถ้าช่วยได้มากๆมาสังวรระวังอยู่นานๆโดยเฉพาะได้จริงเป็นจริงเป็นถาวรไปเลยเรื่องอะไรเราจะไปเป็นอย่างโน้นแล้วก็เป็นอย่างนี้ให้มันมีมวลมีหมู่ให้มากๆขึ้นจะได้มีผลดึงดูดมีผลที่จะชี้เป็นตัวอย่างชี้นำพากันและจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนไปหรอกเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระมหาสาวกเหมือนใครๆที่บรรลุแล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปเป็นอย่างโลกเขาเป็นไม่ต้องไปกินสูบดื่มเสพไม่ต้องไปมีพฤติกรรมไม่ต้องไปมีกายกิริยา ไม่ต้องไปมีวาจาอย่างโน้นอย่างโน้นก็เป็นอย่างที่เราเป็นนี่ที่มันถูกต้องเป็นกุศลเนี่ยเราก็ทำของเราเป็นไปแล้วเราก็สบายแล้วก็เป็นตัวอย่างอันดีงามเป็นคุณค่านะขณะนี้ก็รู้สึกว่าเกี่ยวข้นขึ้นมากเหมือนกันมีผู้ที่จะต้องมาได้รับการอบรมแนะนำเพิ่มเติมอะไรกันมากพากันปฏิบัติประพฤติให้มั่นคงแข็งแรงให้แน่ใจทำให้ได้มากๆนานๆตั้งมั่นแม้มันจะต้องทำจัดจ้านกว่าเขาเขาจัดจ้านไปในทางโลกเนี่ยเขาจัดจ้านไปแบบผสมปรนปรุงสังขารน่ะปรุงแต่งแบบโลกไปจีจายมากมายเลยเป็นสภาพที่ปรุงแต่งเยอะของเราเองก็เป็นสภาพลดให้มากมากเหมือนกันมันก็ถ่วงกันคนละข้างเขาไปกันใหญ่เลยโอ้โหปรุงแต่งยั่วการไปแบบโลกลีลาอะไรต่างๆนานาโฆษณาโปรพากันดาตอนนี้ก็เอาผู้หญิงมานุ่งผ้าเล็กๆน้อยๆอวดส่วนเว้าส่วนนูนอะไรอย่าบอกประกาศกันเป็นทางการจะประกวดนางสาวไทยถ้าไม่นางสาวไทยมันหมายความว่าอย่างนั้นนะไม่ประกวดนางกามไทยมันควรจะบอกงั้นทำไมคนไม่ประกวดอย่างนั้นไม่เป็นนางสาวเหรอนางสาวเราก็เป็นผู้ที่เป็นผู้หญิงหมายความว่าผู้หญิงที่ไม่แต่งงานผู้หญิงไม่ได้แต่งงานเขาเป็นคนไทยคนไทยคือคนอิสระนั่นพวกนั้นพวกถูกเขาครอบงำไปเป็นทาสแท้ๆเขาเอาอะไรมาล่อนิดล่อหน่อยก็ไปซอกๆๆจะไปอวดกามนั่นน่ะเป็นเชิงกลในสังคมวิธีการก็ไปแย่งชิงกันโอ้ข้าจะไปเดินโชว์ข้าจะไปประกวดในความงามนะที่จริงในความยั่วกามไม่ใช่ความงามไอ้งามอย่างนั้นงามอย่างตื้นๆที่คนเขาไม่รู้เขาก็ไปแสดงความงามที่ไม่เข้าท่าเป็นรูปยั่วกามกันเท่านั้นเองทุกวันนี้มันไม่ต้องเร่งเร้าเลยกามมันจัดจ้านอยู่ในคนมากมายแล้วไม่ต้องกลัวว่าคนมันจะไม่ผสมพันธุ์กันเนี่ยต้องไปเด้งเล่าเนี่ยไม่ต้องเสพกามไม่เสพกามแล้วเดี๋ยวคนมันจะหมดโลกหุ้ยหยุดพักเลิกกันไปได้อีก100ปี200ปี500ปีเลิกไปได้เลยไม่ต้องไปโพธนาไม่ต้องไปเร่งรัดเด้งเล่าอะไรกันเลยในเรื่องเหล่านี้หยุดกันได้จริงๆมันเฟ้อกันมากมายแล้วแต่เขาก็ไม่เคยรู้เรื่องกันพลานพลาปรุงกันสนับสนุนเสียเงินเสียทองมามอมเมากันแล้วก็เอาไปเป็นเชิงค้าขายเป็นระบบของทุนนิยมหมดอาศัยพวกนางงามเนี่ยไปโฆษณาสินค้าไปจูงดึงให้คนมาสนใจเข้าของของเขานะเขาก็ลงทุนกันไปพนธนากันไปไอ้พวกที่มีเก็บเบี้ยบ่ายรายทางอะไรอีกอยู่ในเชิงกลางเป็นกรรมการเป็นผู้จัดเป็นผู้อะไรได้ไกลได้ชิดได้เก็บตกเก็บหล่นอะไรไปอีกก็นึกว่ามันเป็นผลกำไรเขาก็ทำกันไปผลประโยชน์อะไรที่เขาจะได้ไม่ในทางโลกียะมันยาวมากมันยืดยาวอะไรเยอะแยะที่อาตมาพูดไปไม่ถึงสิ่งที่อาตมาไม่รู้ก็ยังมีอีกที่เป็นเชิงกลซ่อนๆที่เขาจะเสพจะเสวยแต่จะได้เปรียบในสิ่งเหล่านั้นดูแล้วก็ดูมันงมงายกันจริงๆมันไม่เข้าท่าเลยไม่รู้จะเป็นความดิบความดีอะไรกันโชว์อย่างนั้นถ้าผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นนางสาวหรือเป็นนางแล้วก็ตามถ้าจะทำคุณงามความดีอันประเสริฐเป็นสาระแก่นสารเป็นสาระสัจจะอะไรขึ้นมาได้แล้วมันก็โด่งดังไปทั่วโลกอย่างนี้สิเปิดเผยอย่างนี้สิมันมีคุณค่าที่น่าโชว์นางงามโอ้ไม่ต้องไปห่วงหรอกนะว่าคนอย่างพวกเราคนไทยนี่หน้าตามันจะไม่งามมันจะไม่อย่างงนมาอย่างนี้ขอให้มันเป็นคนดีก็แล้วกันมันไม่เห็นจะไปอวดไปอ้างอะไรเขาให้มันได้เรื่องได้ราวอะไรเลยมาประกวดนางงามนางสาวไทยเอาไว้จะได้ไปส่งไปประกวดนางจักรวาลนางจักรแวนอะไรต่างๆนานาสารพัดแล้วไม่เห็นมันได้อะไรกันเปลืองพลานใช้จ่ายกันอยู่อย่างนั้นไม่เข้าท่าเมื่อไรเขาจะมีความรู้เมื่อไรเขาจะมีความสำนึกกันก็ไม่รู้คนเหล่านี้นะได้แต่ทำอะไรแต่ได้ให้มันวุ่นวายให้มันก่ออะไรเพิ่มเติมให้มันหยาบให้มันจัดจ้านให้มันลำบากลำบนรุนแรงเดือดร้อนกันไปในสังคมอยู่นั่นแหละไม่รู้แล้วไม่รู้รอดนะแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะหยุดจะพักกับสิ่งเหล่านี้ในยกตัวอย่างเพียงเรื่องเดียวแค่ประกวดนางงามแค่อะไรในหน้าหนังสือพิมพ์นี่มีสารพัดละตอนนี้มีข่าวฝนกรดแม่น่ากลัวมากฝนตกลงมาเป็นกรดแล้วเดี๋ยวนี้นี่แหละคือความโสโครกของโลกนะโลกมันโสโครกมากน้ำฝนเราถือว่าเป็นน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์รองมาแล้วก็ได้ดื่มเลี้ยงร่างกายดีเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเป็นฝนกรดแล้วตกลงมาก็ผสมมาเลยในอากาศนี่มันไม่บริสุทธิ์แล้วผสมกับอากาศสังเคราะห์กันในตัวในอากาศเลยสังเคราะห์ออกมาลงมาเป็นน้ำเขาวัดได้เปอร์เซ็นต์ตั้งยิ่งกว่าน้ำส้มสายชูฝนเนี่ยรองมาผสมอากาศออกมาแล้วเขาวัดเขารองมาวัดได้แล้วเนี่ยมันเป็นกรดตั้งก รดมากกว่าน้ำส้มสายชูอีกคุณคิดดูสิแล้วน้ำส้มสายชูมันอาจจะเป็นกรดที่กินได้เป็นกรดที่ยังพอเป็นธาตุที่มันเป็นประโยชน์ในร่างกายแล้วนี่มันเป็นกรดประเภทที่มันเป็นกรดทำลายชีวิตด้วยกินเข้าไปก็ซี่แง่แล้วมันจะได้เรื่องอะไรแล้วมันก็เป็นแล้วเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติที่คนเองนี่แหละไปทำให้มันเกิดธรรมชาติฝนตกลงมาเป็นกรดเลยนี่ดูสิที่จริงนั่นเมฆนะเป็นน้ำที่ได้กรองนะเมฆนี่น้ำได้กรองไปเป็นเมฆแล้วเวลาตกลงมาเป็นฝนน้ำตกลงมาแต่แรกเนี่ยมันก็สะอาดลงมาเพราะผ่านบรรยากาศที่เน่าอากาศเสียขึ้นมามันก็สังเคราะห์กันอีกเกิดเป็นกรดลงไปจนได้จะไปอยู่กันที่ไหนกันมันเสียหมดแล้วดินก็เสียน้ำก็เสียอากาศก็เสียฝนฟ้าอะไรเสียหมดด้วยเถิดความเลวร้ายของคนเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันไม่ปกติทุกอย่างเป็นพิษเป็นภัยร้ายกาจไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาที่อยู่กันแล้วล่ะนะต้องพยายามปรับปรุงกันแล้วก็พยายามจัดสรรแม้แต่บรรยากาศนั้นอย่าให้มันเกิดมลพิษอะไรต่างๆนานาสารพัดจนเกินการทำของเราอะไรกันไปมีน้ำมีธาตุมีดินมีไฟน้ำดินก็ให้งามน้ำก็ให้ดีดินงามน้ำใสใบไม้สวยสดสะอาดอากาศบริสุทธิ์มนุษย์สุขสบายต้องพยายามเอาให้ได้ต้องพยายามกระทำให้ได้แล้วก็กระทำด้วยสูตรหรือได้ด้วย สภาพที่เราเองเราไม่ต้องไปหลงเทคโนโลยีมีเครื่องกลเครื่องยนต์ทำให้อากาศเสียทำให้ดินให้น้ำน้ำนี่ก็เครื่องกลเครื่องยนต์นี่ก็ขับดันผักไอเศษกากอะไรลงไปในน้ำแม้แต่ปฏิกิริยาที่มันเกิดปฏิกิริยาอะไรกันแล้วแต่ทั้งธาตุสังเคราะห์อากาศก็เสียหายไปหมดมันก็จะแย่ไปด้วยกันหมดเพราะงั้นถ้าบอกว่าเราไม่หลงเทคโนโลยีมากเอาแต่สิ่งพอประมาณพอบรรเทาแล้วก็สังเคราะห์พอทันมีแรงงานช่วยคือคนเนี่ยช่วยธรรมชาติไอ้นนท์ไอ้นี่สังเคราะห์ไม่ทันเราก็จับไปเปลี่ยนไปแปรไปให้มันถึงที่ถึงบทเดินทางไปปรับไปปรุงไปเปลี่ยนอะไรบ้างช่วยมันเราช่วยแต่เพียงช่วยธรรมชาติและธรรมชาติมันก็ทำงานของมันทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วธรรมชาติมันก็สังเคราะห์ตัวเองปรับปรุงตนเองเปลี่ยนแปลงตนเองไปมันก็ทำของมันคนก็ช่วยให้มันถูกจังหวะจากคนไม่ต้องมีอะไรแถมเติมมาจนกระทั่งมันเน่ามันเฟะลงไปมันก็จะเป็นธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่บริสุทธิ์หรือที่สมส่วนที่เราจะเป็นอยู่สุขกับมันได้อยู่แท้จริงนะสิ่งเหล่านี้เกิดจากความรู้เกิดจากความจริงที่เราจะต้องหยั่งรู้หยั่งลึกไปถึงสภาพพวกนี้นะมันทุกวันนี้อะไรต่ออะไรมันไม่รู้เท่าทันแม้มันรู้มันก็อดรนทนต่อกิเลสไม่ได้กิเลสมันตะกะตะกรามมากมันรู้เหมือนกันอย่างพวกโรงงานเขาก็รู้ว่าทำน้ำเสียทำแก๊สเป็นพิษเขาก็รู้แต่เขาเอาทำมาแล้วเขากากเศษอันนั้นมันทำให้มันทุกอย่างมันพังสลายแต่เขาได้เงินน่ะได้เงินเขาเป็นทาสน้ำเงินเขาจะต้องได้เงินมามากๆไม่เช่นนั้นมันไม่พอที่เขาจะเสพโลกียสุขเพราะเขาไม่เคยมาละมาลดเลยโลกียสุขเขายิ่งมาโปรโพกันดาโฆษณาเผยแพร่ไอ้นี่โว้ยน่าได้ไอ้นี่โว้ยน่าสุขน่าสนุกน่าสนานมาเอากันโว้ยมันก็โว้ยลงไปหมดแล้วเขาก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นแรกไปเอามาเสพชีวิตเขาจะต้องเสพโลกียสุขนานาสารพัดชั้นเชิงไม่รู้อะไรบ้างอะไรต่ออะไรละเอียดละออไปหมดแม้แต่แกว่าต้องก้าวเดินไปในสถานที่นี้ก็สุขแล้วนุ่งห่มอย่างนี้ก็สุขแล้วมีข้าวของอันนี้มาไว้เป็นสมบัติของตัวก็สุขแล้วหลอกล่อสารพัดงมงายไปหมดนั้นต้องมีเงินนี่แหละมีสิ่งที่ไปแลกเปลี่ยนเอามาไว้ให้แกสมใจทุกอย่างนี่แหละจึงจะเป็นชีวิตชีวาไม่งั้นไม่สดชื่นเหี่ยวแห้งโอ้ยเขาได้ไอ้นนท์แล้วก็ไม่ได้ก็เขาสัมผัสไอ้นนท์แล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับเขาเขามีก็เราไม่มีก็เขาไม่ได้ริมรถอะไรกับเขาไม่เลยเราเองเราปฏิบัติดีแล้วเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเราจะไม่ไปเป็นปมด้อยเราจะไม่เป็นน้อยใจว่าโอ้เราไม่ได้สัมผัสกับเขาไม่ได้มีอย่างนั้นกับเขาเราก็เลยไม่มีชีวิตชีวาเหี่ยวแห้งอ้างว้างไม่เลยเราจะเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสอย่างสงบอยู่ไม่อยากไม่ต้องมาบำบัดไม่ต้องมาบำเรอสิ่งที่สำคัญจำเป็นเป็นปัจจัยข้าวก็มีกินดินก็มีเดินตะวันก็มีส่องสบายไม่เดือดร้อนอะไรพอนะเราก็สร้างโดยซ้ำไปอย่าว่าแต่พอเลยสร้างข้าวสร้างน้ำสร้างปัจจัยสร้างสิ่งที่จะมาใช้จริงๆพึ่งตนได้สร้างสิ่งที่สำคัญนี่เกินด้วยเพื่อแพร่คนอื่นไปด้วยยืนหยัดยืนยันไม่ต้องไปเสพอะไรที่เขาหลอกล่อกระจกระทั่งวุ่นวายเดือดร้อนเป็นผู้รู้เท่าทันโลกโลกียะหรือโลกวิถูรู้เท่าทันโลกที่มันมอมเมาเรา แล้วเราก็เป็นคนเท่านี้ก็พอสบายแข็งแรงเป็นอยู่สุขเบิกบานจริงๆบทบานอิ่มใจสดชื่นไม่ต้องไปเต้นดิสโก้ก็สบายอร่อยแล้วไม่ต้องเต้นนี่ก็อร่อยแล้วเห็นแล้วก็ร้อนแล้วเห็นเขาเต้นแล้วก็ทุกแต่ทุกแล้วเห็นแล้วว่าทุกเราเองเรายั่วเราไม่เป็นและเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ผลักไม่ใสเราไม่ติดไม่ดูดแล้วก็ไม่ผลักไม่ใสไม่ติดไม่ดูดไม่ผลักไม่ใสเห็นมันมีอยู่จะทำยังไงช่วยเขามาได้และให้เขาเข้าใจตามสัจจะแล้วลดละลงมาปลอดภัยแล้วก็เอาแรงงานเอาอะไรอะไรมาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีถ้าคนในสังคมนี่เกิดรู้ชัดรู้เจนไม่ไปผลานพลาแรงงานเหลืออะไรเหลือธรรมชาติมันก็ทำอยู่ข้าวมันจะขึ้นเองของมันต้นหมากรากไม้มันจะขึ้นเองของมันแค่มันขึ้นเองเท่านั้นเราเดินไปนิดๆเท่านั้นหรืออยู่ในบ้านในเขตที่ดินของเราเนี่ยโอ้เดินไปมุมนี้ก็มีผักเก็บกินได้เดินไปตรงนี้ก็ผลหมากรากไม้เกิดเร็วเกิดทันไม่เร็วแล้วตามอากาลเวลาของมันทันอยู่ทันกินคนไปเอามาใช้ไม่ต้องไปเร่งเร้าไม่ต้องไปเร่งรัดอะไรมันก็พอกินพอใช้เหลือไม่ต้องไปทำมาเสริมไม่ต้องมาทำมาเพิ่มเลยธรรมชาติมันสังเคราะห์ของมันมันทำของมันคนก็เบาง่ายไม่ต้องไปเร่งรัดไม่ต้องไปทำอะไรมากถ้าต่างก็ทำกันอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่กันมีเวลาเป่าขุยเพลงหนังบนหลังควายมีเวลานี่เวลาจะเป่าขุยเพลงหนังบนหลังควายไม่มีแล้วหมาหอบแดดซอกซอกซอกซอกโอ้โอ้เด้งกันไปเด้งกันไปเดี๋ยวไม่ทันเขาเดี๋ยวแย่งเขาไม่ได้ชนะเดี๋ยวไม่ได้มากกว่าเขาเดี๋ยวไม่ได้กรอบได้โกยโอ้เร่งรัดกันจริงๆเลยเร่งรัดเร่งร้อนเป็นหมาหอบแดดเหมือนกับที่เมืองที่เขาพัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิธีเพิ่มพลังงานหรือเพิ่มความเร็วอย่างญี่ปุ่นอย่างนิวยอร์กมันนั่งช้าๆไม่ได้ต้องหมาหอบแดดวิ่งซอกๆๆทำไม่งั้นไม่ทันกินไม่พอตายชีวิตอย่างนั้นเป็นชีวิตที่ร้อนระอุเป็นชีวิตที่มันไม่มีจังหวะจักโกนได้พักได้ผ่อนลำบากทีนี้เขาไม่พักไม่ผ่อนเขาจัดจ้างแบบนั้นน่ะเขาก็ขยันดีที่จริงขยันสร้างสรรค์ไม่อยู่เปล่าไม่เปล่าได้ก็ดีอยู่แต่ทำไมชีวิตจะต้องร้อนรนถึงป่านนั้นมันมีความจำเป็นเพราะเขาเองเขาไม่รู้ถ้าเรารู้เสียแล้วเราไม่มีความจำเป็นถึงปานนั้นถ้าเราจะขยันเราจะเร่งร้อนอย่างเขาบ้างเราก็เร่งร้อนผลิตเราก็ทุกเหมือนเขาทุกนั่นแหละเหมือนเขาทุกคือมันทุกตรงสภาวะนะทุกตรงมันเร่งร้อนกันมันเร็วมันร้อนอ่ะออกแรงมากๆมันก็เหนื่อยก็ร้อนก็ทุกอย่างนั้นทุกตามธรรมชาติทำสภาวะทุกแต่เราไม่ได้เป็นคนที่จะไปเอาเปรียบเอารัดไม่ได้ผลาญได้พลาดเราทำแล้วก็แจกจ่ายเชื้อจานให้แก่ผู้อื่นเขาเป็นความเอื้อเฟื้อเป็นบุญของเราถ้าแม้ว่าเราจะเมื่อยเราจะเร่งรัดเร่งร้อนมันก็ยังเป็นกุศลแต่อันนั้นเร่งรัดเร่งร้อนแล้วมาแย่งชิงแล้วก็มามอมเมากันซับซ้อนนะเป็นสภาพซับซ้อนอาตมาอธิบายเนี่ยยังไม่ละเอียดนักมันซับซ้อนเพราะฉะนั้นเขาจะเร่งร้อนบ้างก็เถอะทุกวันนี้เราก็เร่งร้อนเหมือนกันเร่งร้อนที่จะทำยังไงให้เกิดคุณค่าสร้างงานการออกไปทางศาสนาให้คนได้รับประโยชน์คุณค่าทางนี้ให้มากเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ทันที่โลกมันก็ปรุงกันเหลือเกินยั่วย้อมกันเหลือเกินเราก็เลยต้องเร็วบ้างแต่เร็วอย่างเราเป็นเร็วอย่างบุญเร็วอย่างพระไม่ใช่เร็วอย่างมารยักษ์ผีนรกพวกนนไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เร็วอย่างเดียวกันเร็วเหมือนกันแต่ว่าคุณค่าต่างกันเราไม่ได้ไปเร็วเพื่อที่จะเอามาเสพให้แก่ตนเองโลภโมโทสันให้แก่ตนเองเปล่าเราเร็วเพื่อช่วยเขาแต่เขานั้นเร็วเพื่อเอาไปเสพเพื่อที่ตัวเองจะได้กอบได้โกยได้หลงโลกีสุขอะไรของตนมันก็ไม่เข้าท่าอย่างงอนแต่เขาก็ไม่รู้พูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากว่าเราเองมาพัฒนาให้คนที่พอรู้มาแล้วก็มาแข่งทั้งนี้แหละมันก็แข่งขันเป็นธรรมะสงครามเป็นธรรมะสงครามเป็นธรรมะกับอธรรมทำสงครามระหว่างธรรมกับอธรรมก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมจริงๆเป็นตามธรรมความจริงที่เราเห็นเราก็เจตนาเราก็กระทำเพื่อที่จะได้ละได้ล้างได้ลดได้ปลดได้ปล่อยได้กระทำความดีหรือได้กระทำสิ่งที่มันเจริญนี่ให้แก่เขากันไปเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้พบก่อนเราก็ได้สบายก่อนเสร็จแล้วเราจะขยันหมั่นเพียรจะเหน็ดจะเหนื่อยอะไรเนี่ยเราก็ยังปิติยินดีเพราะเราเหน็ดเหนื่อยแล้วเรามันได้บุญปิติยินดีที่เราเป็นคุณค่ามันไม่เหมือนกันนะอย่างที่เขาเนี่ยเขาก็อุปทานมอมเมากันสมมติสัจจะสอนกันให้หลงว่าหลงยินดีที่ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้โลกียสุขมาเสพนั่นแหละเป็นชีวิตชีวาชีวิตชีวา เราไม่เป็นทาสโลกียะเรามาเป็นโลกุตตรบุคคลเราก็มาดีใจอิ่มใจสบายใจของเราที่เราได้เสียสละเราได้สร้างสรรค์เราได้ทำสิ่งที่ดีสู่สังคมปรับปรุงมนุษย์ให้มาเป็นสิ่งดีนี้ไม่ใช่มาผลาญมนุษย์ไม่ใช่มาผลาญธรรมชาติลงไปแต่มากอบกู้กอบกู้ธรรมชาติกอบกู้มนุษย์ให้มาเป็นผู้ที่อยู่ในมัชฌิมาอยู่ในสมดุลอยู่ในสภาพที่ดูดีไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ลำบากยากเย็นเป็นสุขอยู่กันจริงๆและเกื้อกูลกันเป็นมนุษย์ที่มีสัมพันธภาพมีสมรรถภาพเรียกว่ามีสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเมตตาเกื้อกูลเป็นสังคมที่น่ารื่นรมเป็นสังคมที่น่าอนุโมทนาอย่างนี้ขนาดพวกเราเนี่ยได้ฝึกซ้อมได้ปฏิบัติประพฤติมามีมวลขนาดนี้มันยังมีอะไรขัดแย้งยังมีอะไรทะเลาะเบาแวงและไม่รงร่องรงรอยเป็นไปด้วยความไม่เกื้อกูลตัวเองไม่อดไม่ทนอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นไปไม่ได้โกรธไวร้อนไวโลภไวราคะเกิดเร็วไม่มั่นคงไม่ยืนนานไม่เย็นอยู่ได้เราก็ยังเป็นบูบูบาบาบังขนาดที่เราฝึกปรือกันมาแต่มันก็เจริญได้เพราะว่าก็ช่วยกันมีทิศทางที่จะเจริญมาได้ขนาดเราทำมาขนาดนี้ยังขนาดนี้คุณดูกันแล้วกันนะวันโลกนี้คนอื่นที่เขาไม่ได้ศึกษาถูกทางถูกต้องอย่างที่เราเป็นเลยคุณคิดดูซิมันจะเป็นไปยังไงนะและนับวันเนี่ยคนทั้งโลกจะว่าแต่เขาไม่ฝึกปรือเลยจำนวนของพลโลกของเขาเขาก็มีเพิ่มเติมกันเนี่ยเขาก็เร่งรัดพัฒนาของเขาสมสู่กันออกมาอยากให้เกิดมั่งไม่อยากให้เกิดมั่งมันก็เกิดเพราะเขามีกามมีราคะเขาก็ว่ากันไปไอ้พวกเราสิพยายามหยุดแม้แต่งงานกันแล้วก็ถือศีล8เถอะอะไรก็หยุดไปช่วยกันยังกับอะไรดีพวกที่ไม่แต่งงานก็อย่าไปแต่งไม่ต้องแล้วเราก็พยายามทวงดุลสังคมอยู่ทุกด้านแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเกิดมามากๆๆเป็นยังไงก็ถูกมอมเมาเป็นบริวารของคนเหล่านั้นก็มาช่วยกันทั้งโลกเขาก็มีช่วยกันคนก็เกิดมาจำนวนปริมาณของโลกคนโลกก็เกิดมาเพิ่มขึ้นมากแล้วก็มาเป็นบริวารของคนโลกแล้วช่วยกันมาปรุงช่วยกันมาแต่งมาเป็นตัวอย่างแบบโลกโลกียะหนักจัดจ้านกันไปเราก็พยายามหยุดแล้วก็มาผลิตคนที่เกิดแล้วเนี่ยให้เป็นคนที่ละโลกละโลกียะออกมาซึ่งก็ไม่ง่ายเท่ากับทำให้คนเกิดเชื่อไหมนี่ไปทำให้คนเกิดเป็นตัวน้อยแว่ออกมาน่ะแม่น่ะมันยากอะไรล่ะง่ายแต่ทำให้คนเกิดทางนามมาทำให้เกิดมาเป็นอริยะนี่ยากไอ้ทำให้เกิดอย่างนั้นน่ะโหคนตาบอดหูหนวกมันก็ทำเป็นไม่ยากไม่เย็นอะไรเลยทำง่ายทำอย่างนั้นแล้วมันก็ทำกันอยู่คล่องๆไอ้พวกเรานี่มาให้เกิดทางนี้เนี่ยจึงพยายามช่วยกันให้มากๆมาทำเกิดกันทางธรรมนี่ให้เกิดเป็นอริยะเกิดเป็นบุคคลโลกุตระนี่ให้มากไอ้โลกียะบุคคลเนี่ยมันเกิดกันเต็มโลกเกิดกันตลอดเวลาให้มาเกิดอันนี้เถอะให้ได้เพราะถ้าเผื่อว่าเราเองไม่เร่งรัดพัฒนากันจริงๆทำแต่จะผ่านวันผ่านคืนไปเราได้อะไรแล้วเราก็เสวยร่องๆแหล่งๆหรือประมาททำประมาทว่าไอ้นวลช่างมันเถอะนิดๆหน่อยๆไม่ได้อย่างที่อาตมากำชับตั้งแต่ต้นแล้วเราพยายามภาคเพียรเถอะจะเหน็ดเหนื่อยมันก็ไปถึงตายเหมือนกันเราจะเหน็ดเหนื่อยจะอยู่ในกุศลคุณจะตายในกุศลนี่คุณจะเหน็ดเหนื่อยในกุศลนี้มีกุศลอยู่แล้วก็ตายไปอุ้ยไม่เป็นปัญหาหรอกไอ้อาตมาว่าน่าจะทำพิธีเหมือนกันนะเขาทำพิธีทั้งโลกเขาโอ้โหฉลองทำพิธีคนตายประเภทตายทางโลกีนะที่เป็นลูกน้องทางโลกีแล้วก็ตายจะเป็นระบบทุนนิยมจะเป็นระบบศักดินาอะไรก็ตามใจพอตายลงเลยคนที่เขาตายทางโน้นเป็นมหาสนับสนุนให้คนนี้มันเสียสละเพื่อที่จะให้ศักดินาคงทนทุนนิยมถาวรเจริญงอกงามเขาก็ประคบประงมบรรเลงเชิดชิงโปรปากันดาโอ้นี่เห็นไหมนี่คนพวกวิเศษพวกเสียสละชีวิตเพื่อโลกียะเต็มเหนียวว่างั้นนะฉลองใหญ่โตโปรประโคมโปรปากันดากันหน้าดูเรามันน่าจะมาฉลองกันนะนะมันน่าจะฉลองกันเหมือนกันเพราะงั้นคนดีๆคนไหนคนโลกุตระที่ตายอะไรเนี่ยมันน่าจะมาบรรเลงเพลงฉลองวันนี้คนอย่างนี้สิน่าจะมาฉลองน่าจะบอกว่านี่ตายไปแล้วดูสินี่ทำดีมาโอ้โหน่าเสียดายนะเนี่ยดูสินี่เสียสละอุตสาหะพยายามน่าเสียดายนะคนอย่างนี้ตายไปคนนึงนี่แหมมันโลกนี้เสียทรัพยากรอันวิเศษสุดลงไปแล้วบ้างนะเนี่ยมันน่าจะได้ทำ แต่ตอนนี้พวกเราก็ยังไม่ทันตายกันเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้ประโคมกันก็จะประโคมกันบ้างอะต่อไปวิธีการพวกนี้เป็นจิตวิทยาเป็นกรรมวิธีที่โลกเขาใช้เหมือนกันแต่เราก็พยายามมันจะซ้อนลงไปอีกว่าถ้าไปเราเอะอะมาเทิงประโคมให้เสียเงินเสียทองเกินไปเราก็จะไม่ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราก็จะประโคมหรือว่าประกาศไปในลักษณะหนึ่งที่ไม่ถึงขนาดว่าดูมอมเมาซับซ้อนขึ้นไปอีกเราก็จะไม่อันนี้ต้องฉลาดเฉลียวที่จะต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรอะไรยังไงเพราะว่าคนเหล่านี้คนอย่างพวกเราคนอย่างที่ปฏิบัตินี่มันหายากตายไปทีนึงก็น่าเสียดายอย่างมากเพราะว่าให้เกิดมันไม่ได้เกิดได้ง่ายๆดังที่กล่าวแล้วเพราะงั้นก็ขอสรุปนะว่าพวกเราอย่าได้ประมาทเลยชีวิตนี้มันน้อยนักชีวิตนี้มันสั้นนักอะไรที่เราเป็นสภาพที่เรามันติดยึดเราพอมีปัญญารู้ระดับรู้ขั้นตอนอยู่ว่าอะไรมันเสียหายอะไรมันเลวเรามาแก้ไขจริงๆถ้าเราไม่แก้ไขมันก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละต้องพยายามพิจารณาเอ๊ะจุดนี้ปมนี้เราจะแก้ไขมันได้ยังไงมันไม่ดีจริงๆนะนี่ไล่มาตั้งแต่เบื้องต่ำมาเลยเบื้องหยาบมาแต่อบายมุขมีเศษเหลือหรือมันหยาบคายอะไรอยู่อีกหรือแม้เหลือเศษประมาณน้อยถ้ามีโอกาสจะต้องเอาให้มันเฮี้ยนเตะไปเลยแล้วให้มันสะอาดผุดพองไปเลยได้ก็เอ้าหรืออะไรที่มันมาถึงภูมินี้ภพนี้ขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วเออเราหลุดจากภพนั้นแล้วก็มาติดภพนี้มาติดเลิกจากอันนั้นได้ก็มาเสียเวลาอยู่กับอันนี้ตรวจตราจริงๆตรวจตนเองจริงๆถ้าไม่ตรวจไม่มีใครตรวจให้เราหรอกอาตมาพูดนี่ก็ได้แต่พูดทฤษฎีพูดหลักวิชาให้คุณเอาไปใช้แล้วก็นำไปตรวจที่ตัวของจริงตรวจดูมันเห็นจริงแล้วก็ทำภาคเพียรอุตสาหะวิริยะถ้าไม่ภาคเพียรตั้งสมาทานเอาละเรื่องนี้ของเรามันชัดๆอยู่แล้วเราจะแก้ไขปรับปรุงวันๆคืนๆอธิษฐานจิตตั้งจิตนะมีกรรมฐานด้วยว่ามีสัจจะอะไรที่เราจะมีสัจจาธิษฐานเพื่อที่จะเลิกจะละเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรๆของเราออกไปอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเจริญนะอาตมาก็คิดว่าหน้าซ้ำๆซักๆนี่แหละพวกเราเนี่ยที่จะปิด30เนี่ยหน้าซ้ำๆซักๆใครอยู่ซิว่าจะซ้ำซากได้มากหรือว่านานๆมาทีจรไปจรมาขนาดปิดแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยจะมาเลยนะเนี่ยแล้วก็จะดูแล้วก็พยายามที่จะย้ำซ้ำซากขัดเกลากันเข้าไปอุตสาหะวิริยะดูมันจะต้องเร่งรัดพัฒนาอาตมาคิดว่าภายใน5ปีประมาณสัก5ปีต่อไปนี่คงจะพอเห็นรูปเห็นร่างคงพอจะเป็นแก่นเป็นแกนอะไรขึ้นมาบ้างเพราะว่ามวลของพวกเราที่รู้ด้วยเหตุผลที่มันยังไม่ละเอียดอาตมาอาจจะพูดอะไรเบลอๆมันกว้างมันเยอะมันมากก็จะได้มาเน้นมาคั้นมาพยายามพูดให้มันคมมันแหลมให้มันชัดให้มันไม่เปิดไม่เปื้อนไม่ไปวุ่นวายไม่ไปผสมผสานกับอะไรมากๆนะก็จะค่อยๆพูดกันเจาะเรื่องเจาะราวเจาะกิเลสเจาะเป้าเจาะอะไรต่ออะไรลงไปเจาะให้มันสำคัญลงไปชัดๆขึ้นเราก็จะได้เร่งรัดพัฒนากันนะไม่เช่นนั้นแล้วก็ช้าชักเนินเยินเยอะประมาทผ่านวันผ่านคืนไปมันก็เท่านั้นถ้าคุณเข้าใจแล้วว่าชีวิตนี้มันไม่ได้เกิดมาอะไรยิ่งใหญ่หรอกเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าจะเกิดมาเป็นพวกโลกียะอย่างนั้นน่ะมาล่าลาบล่ายศแข่งกันแล้วๆเหล่าๆกี่ชาติกี่ประเทศก็เหมือนกันมนุษย์โลกก็เป็นอย่างนั้นน่ะตั้งแต่เป็นคนนุ่นน่ะเป็นเผ่าบูบูบูบูร้องไอ้นุ่งผ้ามั่งไม่นุ่งผ้ามั่งอยู่ในป่าเป็นคนเถื่อนนั่นน่ะมันก็จะมาเป็นใหญ่จะต้องมีอำนาจปกครองคนอื่นต้องคารวะต้องเกรงกลัวฉันและฉันก็จะต้องเป็นเจ้าผู้ที่จะต้องอยู่ต้องกินได้บริบูรณ์พูนสุขเสพโลกีมีเมียหลายคนผู้หญิงก็จะต้องเป็นผู้ที่แหมผู้เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าก็ชอบฉันเชิดชูฉันและฉันก็พลอยซ้อนมามีอำนาจด้วยเป็นสูสีไทยเฮาขึ้นมาซ้อนเชิงอีกมันก็ไอ้รูปนี้มันไม่ได้มีรูปอื่นเลยตั้งแต่โบราณกาลคนเถื่อนมาจนกระทั่งคนบอกว่าเป็นคนสิวิไลเป็นคนเจริญมันก็รูปเดิมแต่ว่ามันซ้อนเชิงกันลึกลับซ้อนเชิงกันหลายชั้นไม่ให้คนเห็นไม่ให้คนรู้ทันขึ้นไปเท่านั้นเองไม่มีอื่นเพราะว่าเรามารู้เท่าทันเสร็จแล้วเราก็มาล้างออกมาเป็นชั้นๆเหมือนกันให้มันเกลี้ยงออกไปอย่าให้มันซุกซ่อนล้างออกล้างไปทับทวีขึ้นมาเจริญงอกงามขึ้นมาเรื่อยๆเราจึงจะเป็นผู้ที่พ้นความเป็นคนเกิดมาก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่แย่งไอ้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกันอยู่อย่างเงี้ยจะมันกลายเป็นอบายมุขหนักหนาหยาบคายอะไรก็ไม่รู้ทันกันมันไม่มีอะไรคุณจะเกิดอีกกี่ชาติล่ะตั้งใจจะเกิดอีกกี่ชาติ แสนหนึ่งแสนชาติหรือมากไปเอากี่ชาติดีตอบไม่ได้ก็ตอบมันง่ายๆว่าผมจะเอาให้น้อยชาติที่สุดครับเหมือนทีเพราะเราจะไปกำหนดว่าเท่านั้นชาติเท่านี้ชาติคงยากใช่ไหมก็ตอบมันอย่างฉลาดว่าผมจะให้น้อยชาติที่สุดครับเออเถียงไม่ได้มันก็เป็นตัวความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วผมจะไปยายจะน้อยชาติมากที่สุดจะตอบเท่านั้นเท่านี้คุณจะไปรู้ได้ยังไงนะก็รู้ยากเอาแล้วก็คงตอบยากเพราะมันไม่มีปฏิภาณที่จะตอบก็แนะนำให้นิดหน่อยอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเอาให้น้อยชาติที่สุดถ้าเราเข้าใจแล้วให้มันบรรลุสูงสุดเอาละถ้าคุณแม้คุณจะเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหันต์ถ้าคุณยังอยากเกิดอยู่อีกเกิดมันเลยเราต้องการเหมือนกันพระโพธิสัตว์ที่จะมาสั่งสมบุญบารมีแต่คุณต้องจริงนะคุณต้องได้โลกุตตรธรรมจริงๆเป็นหลักประกันที่แท้แล้วคุณจะต้องตั้งจิตตั้งใจที่จะมาทำงานอีกไม่เหน็ดไม่เหนื่อยขนาดอาตมาทุกวันนี้นี่นะอาตมาพูดกับคุณว่าอาตมายังไม่ท้อแท้เหน็ดเหนื่อยยังไม่ท้อแท้เนี่ยอย่าให้อาตมาพูดว่าท้อแท้กันแล้วกันถ้าอาตมาพูดว่าอาตมาท้อเกินแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่แล้วกับคุณเอ้ยแล้วมันจะเป็นจริงนะมันจะเป็นจริงได้เหมือนกันนะถ้าเผื่อว่ามันไม่หวานไม่ไหวจริงๆมันก็ท้อไม่เอาแล้วมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ได้เจริญอะไรเลยทำไปกับคนนั้นคนนี้ก็มาหลอกเราเรื่อยเลยแล้วก็ไม่ได้มักได้ผลอะไรเราก็ว่าไอ้คนพวกนี้จะเอาจริงทำท่ามาเราก็พยายามช่วยแล้วก็ไม่จริงเอาไปเอามาล้มเหลวหมดอาตมาก็พังโรงกันเหมือนกันเนี่ยอาตมาก็จะไม่เอาเหมือนกันเนี่ยอย่าให้อาตมาว่าอาตมาท้อแท้กันแล้วกันถ้าทำไม่ได้ผลมันก็ต้องท้อแท้มนุษย์แต่ถ้าทำได้ผลมันก็ต้องทำกันเหน็ดเหนื่อยหนักหนาก็รู้อยู่อาตมารู้เหตุรู้ปัจจัยอยู่ว่ามันเหน็ดเหนื่อยหนักหนาเพราะมันสู้กันไม่รู้ว่า1ต่อเท่าไหร่เอาละเอา1ต่อ10,000หรือ1ต่อแสนอะไรนี่ก็ตามแต่บอกว่า1ต่อ10นี่คุณสู้เขาไหวมั้ย1ต่อ10มันยังจะตายอยู่แล้ว1ต่อ100อ่ะก็ยิ่งแทบจะแบนเลยแล้วนี่ไม่ใช่1ต่อ100มัน1ต่อ10,000 1ต่อ 1,000 ก็ยังยากอยู่แล้วนะแล้วเราสมมุติหวานๆได้ว่าจะมีสัก 5,000 คนไหมเราอโศกนี่อาตมาว่ามันจะไม่ถึงเอานะมันจะมีสัก500คนนะอย่างเก่งอ่ะ500คนเอาจริงๆไอ้ที่จรไปจรมางานพุทธาภิเษกทีปลุกเสกทีมาให้เห็นหน้าพันกว่าคนรอกไอ้จริงๆเนี่ยมันจะเท่าไหร่จริงๆเนี่ยจะเท่าไหร่ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้แต่เอาละถึงอย่างน้อยมันก็มีเชื้อนะมีเชื้อไปกระจายถ้าเราเอาค่าละเอียดมันก็มีเชื้อไปคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นอยู่บ้างมันก็พอจะได้หรอก500 5,000 อะไรพูดกันจริงๆก็พอได้500 5,000 ถ้ามันมีมากกว่านั้นมันก็ยิ่งเบามันก็ยิ่งได้ประโยชน์สูงมันก็ยิ่งดีเราจึงแคร่ไปอยู่เรื่อยๆให้เขาได้รับแม้แต่รู้สึกรับรู้เท่านั้นก็พอที่จะไม่เป็นคู่ต่อสู้หรือไม่เป็นข้าศึกอย่างตั้งหน้าตั้งตาล้มล้างกันทีเดียวมันก็ยังจะพอบรรยะบรรยังว่าเอ๊ะเขาก็ดีนะมันก็ถูกนะมันก็เป็นสิ่งประเสริฐนะมันก็ยังพอเบาทุกวันนี้ว่ากันจริงโดยค่าเฉลี่ยแล้วมันได้ 5,000 นะคิดอย่างละเอียดนะว่าเอ๊ะสิ่งที่เราสะพัดกันไปสู่คนเนี่ยเขารับคุณงามความดีอันนี้อย่างอโศกนี่เขาก็มันยังมีจิตสำนึกว่าดีอย่างงั้นอย่างนี้เขารับไปในใจบ้างงั้นงี้นะรวมๆแล้วคิดเฉลี่ยแล้วนะตัดเกรดกันอย่างละเอียดเลยนี่นะมันได้ขนาดนี้อโศกเรานี่ไม่น้อยหรอกว่ากันจริงๆแล้วเป็นหลักพันหลักหมื่นอะไรก็มีอยู่เหมือนกันหลักแสนเรายังไม่อยากจะพูดให้มันโก้มันใหญ่อะไรเกินไปนักหรอกเอาแต่ตัวเลขเฉยๆมันก็ไม่มีท่าอะไรแต่ว่าถึงขนาดหลักพันหลักหมื่นนะขึ้นไปเนี่ยอาตมาว่าคนอโศกทุกวันนี้รู้จักทิศทางพอสมควรคุณคิดดูสิแม้แต่หลักพันหลักหมื่นนี่ยังทำให้กระแสสังคมเนี่ยทุกวันนี้คุณเห็นไหมว่างานศาสนาเนี่ยพูดกันมากขึ้นมีข่าวคราวของกิจกรรมศาสนามากขึ้นเอาเถอะจะเป็นศาสนาพุทธในกลุ่มใดสำนักใดอะไรก็ตามใจแต่ก่อนนี้มันแห้งแล้งเซ็งศาสนาเงียบเงียบไม่มีกระตกกระตากไม่มีการกระเตื้องอะไรเลยเฉยอยู่ใครอยู่มันจะมอมเมากันไปกับมอมเมากันไปตามประสามันจะตายซากตายแห้งลงไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้ศาสนากระเตื้องขึ้นมาแล้วกระเตื้องขึ้นมาจนกระทั่งจับเป็นพฤติกรรมเป็นกิจกรรมเป็นอะไรต่ออะไรขึ้นมานี่เป็นค่าที่มันบอกค่าไม่เป็นดัชนีชี้ค่าให้เรารู้ว่ากิจกรรมมันนี้มนุษย์ชาติที่จะต้องมีเอาภาระในเรื่องนี้เนี่ยมันมีสภาพขึ้นมาแล้วในสังคมมนุษย์มันมีขึ้นมาดีแล้วแม้มันจะยังไม่เข้าทางยังไม่เป็นสมาธิทีเดียวก็เถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้มันรู้เห็นเป็นสำคัญว่าเอองานศาสนานี่เป็นสำคัญอย่างน้อยก็เ กระเตื้องขึ้นวาระที่จะต้องกระทำก็มากขึ้นมีอะไรต่ออะไรก็สูงขึ้นเสมอเสมอเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆในกิจกรรมทางนี้เราก็พยายามพิสูจน์แสดงความสำคัญเห็นความสำคัญที่มันเป็นจริงเป็นจริงขึ้นมาว่าสังคมมนุษย์ขาดแคลนสิ่งนี้จำเป็นในเรื่องนี้มนุษย์จะเป็นอยู่สุขมนุษย์จะเป็นหิตประโยชน์แก่กันและกันต้องเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าทางธรรมอย่างนี้ทางเทคนิคเราก็ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนแม้ทุกวันนี้นี่ทางเทคนิคไม่ส่งเสริมต่อมันก็รู้แล้วเราจะแกล้งไม่รู้ไม่ได้ไม่ต้องเสริมต่อเรามาพัฒนาบุคคลกันนี่ก่อนว่าให้บุคคลนี่มีคุณภาพโดยเฉพาะในทางจริยธรรมถ้าบุคคลมีคุณภาพในทางจริยธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเทคนิคแค่ที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยประเทศอื่นๆใหญ่ๆไหนๆมันก็พยายามที่จะมาเกี่ยวมาเวียนมาจะมาจองมาจับจะยึดครองเป็นทาสเศรษฐกิจของเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงว่าพวกเราจะจนจะยากแต่ทุกวันนี้เราเนี่ยถูกเขาหลอกด้วยกลเชิงแต่ไปโน่นไปเอาอย่างอะไรอื่นๆเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขาสำคัญเราไม่สำคัญตัวเราเองกลายเป็นพวกไม่สำคัญแล้วเราก็ไปสำคัญไปหลงค่าอะไรแต่เขานั่นน่ะเขาประเมินอะไรมาขี้หมูขี้หมาอะไรก็ซื้อความรู้ซื้อวิชาซื้ออะไรสารพัดซื้อแม้แต่วัฒนธรรมขี้หมาซื้อนะไม่ใช่มาเราไม่ได้จ่ายสตังค์ซื้อนะวัฒนธรรมที่รับเข้ามานี่ซื้อคุณไม่ต้องเอาอะไรนะถ้ารับวัฒนธรรมเข้ามาโดยสื่อสารได้แค่ว่าส่งวิทยุผ่านดาวเทียมส่งโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซื้อหนังสือที่เขาสื่อสารมามันก็ติดวัฒนธรรมของพวกเขามาคุณซื้อทั้งนั้นนะซื้อทั้งอย่างเร็วอย่างช้าซื้อเข้ามาแล้วซื้อเข้ามาทำไมของเราไม่มีวัฒนธรรมเหรอของเราไม่มีพฤติกรรมที่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหมู่ที่อยู่เย็นเป็นสุขเป็นพี่เป็นน้องเป็นการเป็นอยู่เป็นระบบของสังคมนะเป็นการเป็นอยู่เป็นระบบของสังคมพวกเราเนี่ยเราไม่มีของเราเหรอเราโง่เง่าทุกปานนั้นเหรอนะไม่จริงเลยนะไม่จริงร้อยไม่จริงพันไม่จริงเลยนะว่าเราอยู่กันไม่ได้เราอยู่ได้ด้วยระบบวัฒนธรรมของเราเคยดีมาแล้วไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาปรับปรุงตนเองทำไมอาตมากล่าวว่ามันยิ่งพังเอาวัฒนธรรมต่างประเทศมายิ่งพังวัฒนธรรมเห่อเหิมฟุ้งเฟ้อที่จริงวัฒนธรรมดีๆของต่างประเทศเขาไม่แพร่ออกมาจากในประเทศเขาเท่าไหร่แต่เราเนี่ยไปรับเอาวัฒนธรรมแบบทุนนิยมวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยมที่เขาแพร่ออกมาเพื่อที่จะล่าเงินล่าทองล่ารายได้ล่าอะไรต่ออะไรนั่นต่างหากที่เรารับมาหรือแม้แต่เอายกตัวอย่างง่ายๆข่าวดาวเทียมข่าวดาวเทียมจากประเทศต่างๆข่าวดีๆนี่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ตัวอย่างดีๆไม่ค่อยจะมีมีตัวอย่างประเดี๋ยวปฏิวัติประเดี๋ยวฆ่าแกงประเดี๋ยวไอ้นั่นพังไอ้นี่สลายต้องทรมานไอ้นี่อย่างงี้ออกมาเรื่อยเลยเราก็บอกโอ้พวกนี้มันเป็นได้ถึงป่านนี้เว้ยเสร็จแล้วพวกเราก็บอกว่าพวกเราก็มันยังเป็นได้นี่หว่าเราก็เป็นอย่างเขาบ้างมันก็เลยชินชาด้านชาก็รับวัฒนธรรมมาโดยไม่รู้ตัวเขายังเป็นอย่างนั้นได้เลยเออถึงเราก็เป็นบ้างแทนที่จะสำนึกว่าโอ้โหไอ้นี่มันหยาบไอ้นี่มันร้ายมันแรงอยากให้เป็นชนะบ้านเราเมืองเราอย่าเป็นอย่างนี้ชนะปฏิวัติกันแบบนี้ทำทรมานทรกรรมทารุณกันแบบนี้มันเป็นทุกข์ยาทำชนะไม่ค่อยบอกกันแต่ทำเป็นด้านชาแล้วก็ไอจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะไปนึกถึงว่าโอ้ประเทศเขาประเทศนอกเนี่ยเป็นประเทศเจริญเขายังทำอย่างนี้กันเลยเดินขบวนกันอย่างนี้เพื่อต่อรองให้ได้อันโน้นอันนี้เพื่อเอาชนะค้าคานกันอย่างโน้นอย่างนี้เราก็รับมาเลยทั้งระบบการเป็นอยู่ระบบปกครองระบบธรรมเนียมอะไรแล้วแต่เอาตามเขาทั้งที่เราเองเราไม่เคยเป็นก็เป็นจนเลอะเทอะจนกลายเป็นอะไรแต่ไรไม่เข้าท่านะเพราะมันหาความสงบไม่ได้หาความเป็นอยู่สุขไม่ได้หาความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้มันซ่อนแฝงนะพวกเรานี่มาหัดมักน้อยมาหัดเป็นคนกล้าจนคนกล้าจนนี่แหละเป็นคนอุดมสมบูรณ์คนกอบโกยจะเอาต่างคนต่างรวยนั่นแหละเป็นเรื่องเศรษฐกิจตับเป็นเศรษฐกิจร้ายแต่เศรษฐกิจพังต่างคนต่างจะกอบโกยเอาเป็นจอมทุนนายทุนเป็นผู้มีมากได้มากเป็นอำนาจใหญ่เศรษฐกิจก็พังจนเลยเพราะมันไปรวมอยู่ที่ผู้ที่มีอำนาจหรือหัวกันให้มีอำนาจดึงดูดเข้าไปเป็นของตัวของตนให้ได้มากๆไม่กระจายไม่แพร่สะพัดไม่เป็นส่วนกลางแต่พวกเรากล้าจนแต่เราไม่ได้หยุดทำงานขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีเท ทคโนโลยีขึ้นมากๆๆต่างคนก็ต่างไม่เอาต่างคนต่างไม่โลภต่างคนต่างไม่กอบโกยเหลือกองกลางบานเบ็ดนั่นคือเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ใครจะเอาก็ได้ใครจะหยิบก็ได้ใครจะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาฟรีแล้วมันไม่สะดวกมันไม่สบายยังไงกันล่ะเศรษฐกิจเจริญคืออะไรกล้าจนนี่คนกล้าจนทุกคนไม่ต้องโลภมากนี่แหละคำว่ากล้าจนแต่สร้างสรรค์นะข้อสำคัญต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเด่นเงื่อนไขที่ถูกทางที่ชัดจริงๆกล้าสร้างสรรค์แล้วไม่ต้องโลภไม่ต้องหอบไม่ต้องกอบไม่ต้องโกยมันก็เหลือเฟืออุดมสมบูรณ์เท่านั้นเองแต่ต่างคนต่างกูก็จะเอามากๆเองก็จะเอามากๆมีค่านิยมกอบโกยมีค่านิยมที่จะสะสมแบบทุนนิยมแล้วก็จะได้มีอำนาจยิ่งใหญ่ดูดดึงกันแข่งขันกันตั้งมั่งตั้งมีกันอะไรกันแต่ร่ำรวยกันอะไรเงี้ยถ้าลักษณะแบบนี้เราจนกันทั้งชาติชาติจะใหญ่ยิ่งยังไงก็จนกันจริงๆไม่จนก็ต้องทำกันก็จะไม่ทันวักไม่เว้นเหมือนอย่างชาวญี่ปุ่นเขาว่าเขาไม่จนแต่เขาทำไม่วักไม่เว้นเลยนะเดี๋ยวนี้อีกหน่อยต่อไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยคอยดูเถอะอากาศแก๊สพิษน้ำท่าอีกหน่อยเถอะญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งไม่ค่อยดิ้นไปไหนได้อยู่ในเกาะแค่นั้นนะคอยดูอีกไม่นานปีหรอกอาตมาจะบอกให้นะอีกไม่นานปีญี่ปุ่นเนี่ยจะไปไม่รอดนะเพราะเราให้ธรรมชาติสังเคราะห์ตัวและพวกเรานี่ก็หนุนเนื่องช่วยเหลือธรรมชาติแล้วไม่กินไม่ผลาญไม่พลาอะไรมากมายทุกอย่างมีอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติช่วยสังเคราะห์ตัวเองมันจะมีวันเวลาของมันสมดุลวงจรของมันกากเศษมันจะไม่เหลือมากมายมันจะสังเคราะห์ตัวเข้ามาอย่างดีเลยดินก็สะอาดน้ำก็สะอาดอากาศก็สะอาดเพราะมันสังเคราะห์ตัวกันได้จังหวะได้เวลาได้ช่วงในเวลาของมันมันก็หมุนเวียนเป็นวงจรของธรรมชาติอยู่ที่สมบูรณ์แล้วก็สบายพวกคนก็ไม่ต้องไปเร่งร้อนเร่งรัดเพราะไม่ผลาญพลาดไม่ถูกหลอกมาปรุงมาแต่งมากินมาใช้มาผลาญอะไรมากมายดินก็สังเคราะห์ตัวทันน้ำก็สังเคราะห์ตัวทันฝนฟ้าอะไรสังเคราะห์ตัวทันอากาศสังเคราะห์ตัวทันต้นหมากรากไม้ก็สังเคราะห์ตัวอุดมสมบูรณ์ทันสัตว์ต่างๆก็ช่วยธรรมชาติที่มันจะสังเคราะห์ตัวมันเปลี่ยนนั่นโน่นเปลี่ยนนี้มีแมลงผู้มีแมลงผึ้งมีสัตว์โน่นสัตว์นี่ไปกินนี่สัตว์นั่นไปทำไอ้นี่ของมันเป็นหน้าที่เป็นงานการมีวงจรธรรมชาติของมันสมบูรณ์สมดุลเลยโอ้สุขสบายอุดมคนก็ไม่ต้องเร่งต้องร้อนเหมือนคนสมัยโบราณสมัยเปื่อยป่าเถื่อนวันวันคืนคืนไม่ต้องไปทำอะไรมากมีกินมีใช้ต้นหมากรากไม้ธรรมชาติมีเยอะแยะหน้าฝนก็มีเห็ดหน้าร้อนก็มีจักจั่นอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องกินได้จักจั่นให้มันร้องเพลงมากินพืชกินผักกินอะไรเยอะแยะไม้ดอกผลไม้ใบอะไรต่างๆนานาสารพัดที่จะมีทุกฤดูกาลถ้ามันมีพืชพันธุ์ธัญญาหารฝนก็ตกถูกฤดูกาลหมุนเวียนกันไปยิ่งเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยโอ้ยิ่งไม่ต้องกลัวตายเลยเพราะทุกอย่างมันสมดุลมันเป็นเมืองอบอุ่นเป็นธรรมชาติที่มีดินน้ำไฟลมอะไรมันสมบูรณ์มันหมุนเวียนมันสังเคราะห์กันโอ้มันพัฒนาของมันอยู่ในตัวของมันดีเหลือเกินมันเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาอยู่ในประเทศไทยมันดีนักหนาจริงๆแต่พวกเรากลับไปนิยมค่านิยมโลกที่มันไม่ค่อยทันมันจะต้องเร่งรัดพัฒนาอย่างโน้นอย่างนี้เพราะมันเวลาหน้าหนาวอย่างญี่ปุ่นหนาวมันก็มีหิมะเต็มเวลาหน้าร้อนหน้าอะไรของมันก็เป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่เหมือนเมืองไทยแม้แต่ตะวันออกด้วยกันแท้ตอนนี้ยิ่งไปเมืองตะวันตกด้วยแล้วเราก็ดูเขายิ่งขาดยิ่งแคลนแล้วเขาก็จะต้องเร่งรัดอย่างโน้นอย่างนี้ไปเอาอย่างเข้ามาทำไมก็เรามันแสนสบายแล้วไม่ต้องเอาอะไรละโง่เง่าชุดแต่งตัวผู้ชายเมืองหนาวมันก็จะต้องใส่สูทผูกคอเพื่อให้ความร้อนมันอบอยู่ในตัวไปเอามาจนกระทั่งกลายเป็นเมืองไทยต้องมาผูกคอผูกเน็กไทใส่เสื้ออบเสร็จแล้วยังไม่พอยังอุตส่าห์ใส่เสื้อนอกเสื้อโค้ทโอเวอร์โค้ทอะไรอีกเพราะว่าเมืองหนาวมันก็ต้องใส่เสื้อใส่อะไรแล้วมันก็ปรับปรุงดัดแปลงนอกจากจะใส่แล้วมันก็ปรับปรุงให้มันเป็นดูงามดูสวยแล้วก็ดูเป็นศักดินาอะไรไปด้วยในตัวมันก็ทำกันแต่คนไทยเราปวดโถเอ้ยใส่เสื้อมองห้องก็จะตายอยู่แล้วหลงๆโปร่งๆนี่ยังจะแย่อยู่แล้วยังจะเป็นหลงวัฒนธรรมไม่เข้าเรื่องเข้าราวเงี้ยนี่ยกตัวอย่างง่ายๆมันรับเอามาอย่างงงๆเงาๆแล้วนึกว่ามันสวยมันรู้มันเท่มันมีศักดิ์ศรีมันมีอะไรอะไรจนกระทั่งอุปทานติดไปเลยเป็นวัฒนธรรมโอ้ยังก็เป็นชั้นผู้ดีชั้นสูงเราจึงต้องมาดึงลงมาชั้นสูงคือพวกที่ฉลาดกว่านั้นชั้นสูงคือพวกที่มีปัญญากว่านั้นไม่ใช่เป็นท่าทางวัฒนธรรมคนที่เป็นท่าทางวัฒนธรรมเป็นคนเจริญอะไรวัฒนธรรมไม่รู้จักภูมิประเทศไม่รู้จักบรรยากาศไม่รู้จักสิ่งแวดล้อมไม่รู้จักภูมิฐานของตน แล้วไปเอาสิ่งนั้นเข้ามาตนเองต้องทรมานตัวเองต้องเกินตนแล้วก็เป็นภาระยิ่งเข้าไปอีกแล้วไปทำทำไมเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมากเอาตัวอย่างแค่นี้ถ้าใครมีปฏิภาณฟังดูดีๆเถอะเพราะเรามาแต่งให้เราเป็นคนฉลาดเนี่ยแต่งหม้อห้อมถ้าจะเป็นอะไรก็ให้มันเรียบร้อยนิดหน่อยเท่านั้นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรไม่โป้ไม่เปื้อนไม่ดูอุจาดตาไม่ดูอะไรแม้พอไปรับวัฒนธรรมฝรั่งเข้ามาตั้งแต่ใหม่ๆแม้แต่ก่อนนี้พวกคนไทยก็ไม่เห็นจะต้องใส่เสื้อใส่ผ้าอะไรมากมายแม้แต่อยู่ในวังก็ไม่ใส่เสื้อใส่ผ้าพอฝรั่งเข้ามาโอ้ยพวกนี้อันซิวิไลไม่ดูสิเนี่ยเป็นข้าราชการก็ไม่มีเสื้อมีผ้าใส่เลยแล้วไปหลงลมเขาเสร็จแล้วก็ไปเอาเสื้อเอาผ้ามาใส่แล้วก็ไปเอาสูตรฝรั่งมาใส่อีกเลยเป็นทาสวัฒนธรรมมาตั้งแต่บัดโนนจนบัดนี้ไม่เปิดประเทศซะดีน่ะเปิดประเทศเข้ามาแล้วก็เลยบันไลยุ่งยากมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองไม่มีปัญญาไม่รู้เท่าทันสิ่งต่างๆพวกนี้แล้วก็แย่โดยเฉพาะผู้หญิงนะระวังส่งมาเป็นเมโอโหยแฟชั่นนนแฟชั่นนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่บ้าก็บ้าแต่ก่อนไม่เคยบ้าปานนี้เดี๋ยวนี้บ้าจนไม่รู้ว่ามันจะบ้ายังไงแต่ก่อนไม่เคยมีคนไทยเราเคยไม่เคยอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ไปกันใหญ่ทุกอย่างเลยเรื่องสิ่งเหล่านี้เรื่องวัฒนธรรมก็ดีเรื่องแม้แต่วัตถุเครื่องบริโภคอุปโภคอะไรก็ตามถ้าเราไม่เรียนรู้สัจธรรมเราจะไม่รู้ไอ้ที่พูดเนี่ยอาตมาไม่ได้พูดมาเพราะอาตมาไปเรียนวัฒนธรรมไปเรียนศิลปะวัฒนธรรมไปเรียนประเพณีไปเรียนโบราณคดีไปเรียนประวัติศาสตร์ไปเรียนภูมิศาสตร์อะไรอะไรมาจากที่เขาเรียนกันเปล่านะอาตมาไม่ได้ไปศึกษาอะไรมาอย่างนั้นอาตมาได้รู้เพราะสัจธรรมรู้เพราะปฏิบัติธรรมแล้วก็ถึงรู้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรมันทำลายอย่างไรมันเจริญอย่างไรหรือมันเสื่อมอย่างไรก็เอามาชี้บอกพวกเราให้รู้ว่ามันเสื่อมนะอย่าไปทำเล่นไปเพราะงั้นเราทำตรงนี้เอาตัวเราเองเราก็สบายตัวเราก็เป็นตัวอย่างอันดีงามและเรานี่แหละจะเป็นสิ่งพิสูจน์ยืนยันว่าอย่างนี้ถูกต้องกว่าดีกว่าประเสริฐกว่าอย่างโน้นมันอยู่อย่างโง่อยู่อย่างงมงายอยู่อย่างเป็นทุกข์อยู่อย่างไม่เกิดผลประโยชน์คุณค่าต่อสังคมแม้แต่ประเทศชาติแต่อย่างนี้อยู่อย่างเจริญพาเจริญกันทั้งตัวเราและตัวหมู่กลุ่มสังคมทั้งประเทศชาติอยู่กันอย่างเจริญอย่างนี้นานวันนับวันพวกคุณก็ดูกันไปเรื่อยๆที่อาตมาพาเป็นพาอยู่พากินพาสร้างพาสรรพาทำพาให้เข้าใจสิ่งที่ควรเข้าใจพวกนี้ลึกซึ้งสอดแทรกลงไปเรื่อยๆนี่เอาให้จริงจิตใจเราแข็งแรงเราจะต้องต่อต้านสิ่งที่มันเป็นอธรรมหรือเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลทุจริตต้องต่อต้านอันนี้ไม่ฉะนั้นมันพ่ายแพ้มาแต่ไหนธรรมสงครามเนี่ยธรรมะแพ้อธรรมมานักหนาสารพัดแล้วมันสู้กันมาไม่มีการหยุดหย่อนหรอกตั้งแต่โลกมันมีมนุษย์ขึ้นมาต่อสู้กันตั้งแต่เป็นคนป่าคนเถื่อนมันก็ต่อสู้กันมามันเจอกันมันก็ฆ่าแกงกันไปตั้งแต่โน่นแหละมันไม่เจอกันมันก็ไม่ฆ่าไม่แกงกันเพราะนานๆเข้ายิ่งเดียวนี้เราทำเป็นเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันนะมีสหประชาชาติก็โถข้างหลังนี่มันถือปืนกันทุกคนนะสหประชาชาติประชุมเนี่ยมันก็มีไมโครโฟนยิ้มยิ้มแต่ปืนนี่มันอยู่ในกองไกลแล้วสหประชาชาติก็ตามไม่ใช่แกล้งว่าเขานะมันไม่จริงใจรู้ไหมมันยังมีอัตตาตัวตนมันยังมีการเห็นแก่ตนตนจะได้ประโยชน์มากกว่าตนจะต้องเด่นต้องดังต้องใหญ่มากกว่ามันทำดีเพื่อดีกันมากไปด้วยซ้ำทำดีเพื่อตัวเองจะได้เป็นคนดีจะได้เป็นดีอวดอ้างจะได้เป็นดีมาโชว์ที่ชาติฉันประเทศฉันเพราะฉะนั้นมันไม่บริสุทธิ์ทีเดียวมันซ้อนลึกที่อาตมาพูดตอนหลังนี่กำลังอธิบายไปเมื่อกี้นี่มันซ้อนลึกเป็นสภาพซ้อนลึกมันทำดีเพื่อที่จะได้เป็นตัวกูอันตัวใหญ่ประเทศข้าจะใหญ่ตัวเองจะต้องชนะคานจะต้องเป็นประโยชน์ผลประโยชน์ของข้าจะต้องได้มากกว่าอะไรซ่อนลึกๆนะไม่ได้เสียสละที่จริงเท่าไหร่แต่ปฏิภาณที่เขาว่าเขารู้ว่าการเสียสละอย่างนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างนู้นเขาก็มีเขาก็นึกว่าจริงใจแต่ส่วนลึกๆที่ในอนุสัยอาสวะเขานั้นเขาไม่รู้ตัวง่ายๆเราจิตใต้สำนึกพวกนี้มันลึกซึ้งแล้วมันออกมาเป็นบทบาทการงานให้แก่เขาเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยตมาดูนี่แม้แต่ข่าวคราวเขาประชุมสหประชาชาติข่าวประเทศนอกยังงอนอย่างนี้อะไรมีดีลาปรับปรุงกันไปเปลี่ยนแปลงกันไปยังงอนอย่างนี้นี่ทะเลาะกันอยู่เดี๋ยวนี้ฟาร์มแอคมั่งไอ้จะอะไรเจกินบินนะอะไรมั่งอยู่เนี่ยทะเลาะกันอยู่เดี๋ยวนี้จริงใจไม่จริงใจแค่นะยังงอนอย่างนี้โอ้ยพูดให้เสียปากที่จริงนะอาตมาว่าเมืองไทยเนี่ยเขาจะไม่ซื้อผ้าของเราเขาจะไม่ซื้อข้าวของเราเรามาปรับปรุงพวกเรานี่สิให้พอเป็นไปอย่างน้อยที่สุดเงินพวกนั้นไม่ต้องเข้ามาเอาอันนี้ให้สมบูรณ์พูนสุขให้พอเป็นไปเนี่ยมันก็ดีแล้วให้คนมีสมรรถภาพจะได้สร้างสรรค์เพิ่มเติมขึ้นอีกมาสร้างสรรค์เพิ่มเติมแล้วอยู่ได้เนี่ยเหมือนกับประเทศคอมมิวนิสต์ที่เขาทำปิดประเทศซะก่อน แล้วก็พยายามพัฒนาของเราให้อุดมสมบูรณ์นี่ก็ไปแต่พัฒนากู้หนี้ยืมสินไปเป็นทาสวัฒนธรรมอะไรเข้ามาเรื่อยไปเมื่อไรมันจะจบจะสิ้นไม่จบไม่สิ้นหรอกไม่มีทางจบสิ้นอาตมามองไม่เห็นที่จะจบสิ้นเลยแล้วไปต่อรองกับเขาอยู่ปะโถเขาจะยอมคุณเหรอเพราะเขาไม่ใช่พระอริยะนะเขาไม่ใช่นะอาตมาขอยืนยันว่าเขาไม่ใช่พระอริยะที่จะเสียสละจริงอาตมาไม่เชื่อไม่เชื่อเขาจะต้องใช้เชิงกลอะไรๆของเขาอยู่ที่เขาจะได้ประโยชน์ยิ่งกว่าเขาจะยอมอะไรง่ายๆไปต่อรองเสียให้ยากทำไมมันแพ้วันยังค่ำอยู่แล้วแบบนั้นเชิงกลอย่างนั้นอย่าไปต่อรองเขาไม่ยอมหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อรองเลยมาทำของเราให้ดีแล้วเราให้เขานั่นแหละดีมันต้องมาคิดทิศทางนี้นะทิศทางนี้ว่าเราต้องอุดมสมบูรณ์เราจะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเฟื้อฟายเขาได้ไม่ใช่ไปพึ่งเขาไม่ใช่ไปแต่เด็กแหมก็ต้องช่วยฉันนะพี่ต้องช่วยฉันนะก็เป็นพี่ซะเองเลยให้มันได้ชัดๆที่เรื่องอะไรจะไปงอๆอย่างนั้นนี่มันต้องเข้าใจจุดนี้ให้จริงนะถ้าไม่เข้าใจจุดนี้ก็ตลอดการตลอดชาตินะมันไปไม่ได้ทีนี้เราเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะผู้ที่อยู่มีความรู้เป็นอะไรอะไรต่างๆนานาไปรับความเป็นทาสเขามาแต่ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ตัวเองมีเปรียบเพราะมีผลประโยชน์ถ้าติดต่อกับทั้งโน้นทั้งอะไรตัวเองเนี่ยเป็นตัวต้นทางที่ได้รับมาก่อนแล้วก็กรองเอาเข้ากระเป๋าตัวเอาเข้าลาภยศสรรเสริญของตัวเองอะไรเองพวกข้างล่างนะช่างเถอะประเทศไทยใครๆแต่ปากพูดกันว่าจะช่วยก็ส่วนเศษเท่านั้นที่ช่วยส่วนหัวกะทิฉันเอานี่มันแก้ไขไม่ตกตรงนี้เพราะคนมันไร้สมรรถภาพคนมันไม่มีจริยธรรมคนมันไม่จริงจังจังคนมันไม่เสียสละจริงมันต้องทำคนให้เป็นผู้บริหารที่จนจนได้จริงๆเป็นผู้บริหารที่ไม่ร่ำไม่รวยไม่เสพไม่ฟุ้งเฟ้อจริงๆถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ตราบใดแก้ปัญหาไม่ตกเป็นหนี้กันอยู่ตลอดนานนับกับการจะส่งไปเรียนนอกไปเรียนนู่นเรียนนี่ไปเรียนรั่วได้มามากๆไม่มีทางขอยืนยันไม่มีทางก่อนจะออกไปเรียนนอกกว่าจะอะไรต่ออะไรต้องสอบผ่านจริยธรรมให้ได้ 70% ซะก่อนว่าคุณมีกิเลสลดจริงๆไม่โลภไม่โกรธมากมายจริงๆเมื่อนั้นให้มาทำงานให้แก่ศาสนาเอ้ยมาทำงานให้แก่ประเทศคุณจะไปเรียนเอาความรู้มามากๆอีกไปเลยถ้าคุณเองสอบผ่านว่าคุณมีกิเลสโลภนี่น้อยแล้วจริงๆต้องประพฤติปฏิบัติได้ไปเรียนถ้าไม่แล้วเท่ากับไปเอาเชื้อโรคกลับมาในเมืองไทยไปเอาความเป็นพิษเป็นภัยเราจะต้องเป็นไม้เป็นมือของเขาเพราะตัวเองจะต้องติดต่อกับเขาได้ตัวเองก็จะได้ก่อนตัวเองก็จะไม่ทิ้งมาให้ประชาชนไม่รู้อาตมาพูดว่าอาตมาพูดมันไม่ค่อยเก่งตอนนี้รู้สึกว่าพูดยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันมีซับซ้อนพวกนี้ลึกละเอียดอยู่นะเพราะฉะนั้นถึงมาจะสนับสนุนส่งเสริมให้ไปเรียนก็เป็นบริวารเขาไปเป็นเชื่ออะไรเขามามากมายจนเกินการมันก็จะไม่เข้าท่ามันจะไม่เข้าท่าจริงๆเพราะฉะนั้นประเทศบางประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นประเทศอเมริกามีทุนให้เรียนฟรีเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องมีข้อแม้ด้วยคุณเรียนจบแล้วคุณก็มาเลยและเป็นไงก็ไปนิยมเทคนิคของเขาไปนิยมวัฒนธรรมของเขาไปนั้นเท่ากับลากจูงเอาเชื้อนั้นมาให้แก่ประเทศแม้อย่างน้อยที่สุดก็ไปทาสวัฒนธรรมทาสถ้าสมมติเราไปเรียนทางวิศวะก็จะต้องไปรู้เครื่องกลเครื่องมือวิศวะเขาเขามานี่ก็มาเสนอเสร็จแล้วก็เป็นเซลแมนให้แก่ประเทศเขาโดยที่เขาไม่ต้องจ้างเป็นเซลแมนก็จะค้าเอาหน้าส่งเอาไว้นี่นะเพราะประเทศนี้ดีผมรู้ดีก็ผมรู้ดีผมก็เป็นผู้ที่จะได้ส่วนสั่งผมจะได้เป็นคนสั่งผมจะได้เป็นเจ้าเป็นนายผมจะได้มีอำนาจผมจะได้ควบคุมดูแลทั้งมีทั้งลาภทั้งยศทั้งอะไรอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยมันซ้อนนะมันซ้อนมากนะอย่างนี้เป็นต้นแม่ก็จะบอกว่าเออให้คุณเนี่ยให้ทุนเท่านี้เท่านั้นนี่ไปเรียนนะไม่ต้องใช้หนี้ไม่ต้องอะไรเลยเสร็จแล้วคุณก็มาทำงานบ้านเมืองคุณได้สบายๆนะมันก็ได้อะไรอยู่นั่นแหละเรื่องของเรื่องอย่างนี้เป็นต้นมันไม่จริงใจนะเขาจะมีจิตวิทยาทำยังไงเขาจะสอนแล้วจะต้องให้รู้สึกว่าแหมรู้บุญรู้คุณของเขาเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นเซลแมนทางทั้งวัตถุทั้งวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานาให้แก่เขาอย่างนี้เป็นต้นอาตมาพูดแล้วมันมายุแย่ให้พวกคุณโกรธกับประเทศอื่นเหมือนยุตใหญ่ให้โกรธแต่ไม่ใช่หรอกอาตมาขอยืนยันอาตมาพูดสัจธรรมว่าเราจะต้องเตรียมตนพัฒนาตนนี้ก่อนแล้วทำของเราให้สมบูรณ์ให้ดีอยู่ดีพึ่งตนเองได้อัตหิอัตโนนาโถพระพุทธเจ้าท่านสอนมานาน 2,000 กว่าปีแล้วอัตหิอัตโนนาโถพึ่งตนให้ได้พึ่งตนแล้วผู้อื่นมาพึ่งเราได้ พึ่งตนแล้วไม่ใช่ว่าเราเองเราพึ่งตนประเภทแบบฤาษีหนีหลบไม่ได้เรื่องในราวไร้คุณค่าไม่ใช่เราพึ่งตนได้แล้วยังจะสร้างสรรค์เกื้อกูลทุกคนก็อุดมสมบูรณ์สบายแล้วเหลือเฟือออกแผ่ออกไปต่างประเทศอีกช่วยเหลือเกื้อกูลเขาของเราจะไม่ขายไม่เป็นการทูตให้แก่คนอื่นอย่างประเภทโลกโลกจะต้องได้เปรียบไม่มาเลยมาติดต่อเขานั่นแหละจะสมสารเข้ามาติดต่อกับเราแล้วเราก็จะเกื้อกูลเขาไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องไปเป็นทูตการค้าการแค่อะไรเลยเขาจะวิ่งหน้าตั้งมาหาเราเองถ้าเราเป็นคนที่มีความจริงใจและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอบอ้อมอารีเขาจะมาไหว้เราถึงตักมาไหว้เราถึงเท้าจริงๆคุณอุดมสมบูรณ์จริงหรือไม่และคุณมีจิตใจอย่างนั้นจริงหรือไม่ถ้าคุณอุดมสมบูรณ์จริงและมีจิตใจที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลคนอื่นๆได้จริงนะคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมารุกรานไม่มีวัตถุโอ้ไม่มีอาวุธเลยแม้แต่ปืนสักกระบอกก็ไม่ต้องกลัวอาตมาเชื่อมั่นในคุณธรรมมนุษย์ว่ามันยิ่งใหญ่ถ้าคุณมีคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่มนุษย์ชาติอื่นๆเขาก็มีความรู้ไม่ใช่เขาโง่ว่าเขาไม่รู้จักว่าคุณงามความดีคืออะไรมันยิ่งใหญ่กว่าอาวุธมันยิ่งใหญ่กว่าขีปนาวุธจริงๆข้อสำคัญพวกเราให้มันอุดมสมบูรณ์เมืองเราเมืองอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วมันจะไม่มีอะไรกินอะไรใช้ของเรามีหมดเลยแม้แต่พลังงานระดับน้ำมันก็มีโถเป็นประเทศที่จะเป็นมหาอำนาจได้โดยทางเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจไม่จำเป็นจะต้องเป็นมหาอำนาจแบบต้องมีอาวุธไม่ต้องเลยสร้างสรรค์ให้อุดมสมบูรณ์เถอะมีเท่าไหร่ก็แจกจ่ายเจือจางกันไปจะยิ่งใหญ่อย่าว่าแต่ในเขตแคว้นของเอเชียเลยแม้แต่ในโลกประเทศที่เขาเดือดร้อนมีอีกเยอะแยะที่เขาทำอะไรก็ไม่เป็นเราก็พัฒนากันไปเรื่อยๆแต่อีกกี่ปีกี่เดือนไม่รู้เราก็ต้องเริ่มต้นกันไปและให้เข้าใจทิศทางอย่างที่กล่าวนี้ก็คิดว่าได้สาธยายอะไรมาพอสมควรแก่เวลานะมันก็พวกเราก็พยายามภาคเพียรอาตมาบอกแล้วว่าอย่าไปติดแป้นอย่าไปแช่เฉยถ้าเราพยายามศึกษาภาคเพียรปฏิบัติประพฤติรู้ๆอยู่แล้วก็เสริมขึ้นไปแล้วก็พยายามมันอยู่ที่ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วช้าๆมันก็ไปไม่รอดนะเอาล่ะสำหรับวันนี้สมควรแก่เวลาและพ ออาตมาเทศมาตลอดเนี่ยเทศไปเทศมาก็ซ้ำซากหลายคนคิดว่าอาตมาเทศซ้ำซากอยู่ที่เก่าและคนที่นึกว่าตัวเองฉลาดเนี่ยจะรู้สึกว่าอาตมาเนี่ยเทศเหมือนเดิมเทศเหมือนเก่าไม่มีอะไรใหม่หรือไม่มีอะไรลึกซึ้งขึ้นกว่านั้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็คนที่ฉลาดหน่อยเนี่ยก็มักจะมองเผินๆมองข้ามว่ารู้แล้วล่ะท่านเทศน์เนี่ยรู้แล้วท่านพูดอันนี้ขึ้นมารู้แล้วเรื่องอะไรแต่ในเรื่องอะไรที่อาตมาเทศน์ซ้ำซากนั่นน่ะมันมีรายละเอียดที่อาตมารวบรวมออกมาเป็นข้อใหญ่เป็นหลักใหญ่เป็นคำใหญ่ๆเป็นภาษาที่พูดออกมาเป็นภาษาเลยหรือเป็นรูปธรรมเลยเนี่ยให้ฟังไม่ได้และมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยล้อมๆรอบๆอย่างนี้แง่ต่างๆเชิงต่างๆรายละเอียดซอกแซกต่างๆซึ่งไม่ใช่หัวข้อไม่ใช่หัวข้อไม่ใช่ตัวรูปร่างที่เป็นหลักใหญ่ๆเพราะฉะนั้นตอบเป็นภาษาก็ตอบไม่ได้นอกจากตอบเป็นภาษาก็ตอบไม่ได้ทันทีแล้วก็ยังบอกแยกเป็นคร่าวๆส่วนๆอะไรไม่ได้ไม่ออกคิดไม่ออกด้วยอธิบายไปแล้วจากหลักใหญ่หัวข้อใหญ่เรื่องใหญ่แล้วมันจึงจะมีเรื่องย่อยปลีกๆที่ข้างๆเคียงๆน่ะออกมาในการบรรยายนั้นและอาตมาก็ว่าอาตมาได้พยายามบรรยายในรายละเอียดนั้นๆน่ะให้ใหม่อยู่ทุกครั้งให้แปลกอยู่ทุกครั้งแม้แต่ในขณะนี้ที่พูดเนี่ยที่ขยายความอยู่ขณะนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ขยายความมาใหม่และแปลกอยู่ถ้าเข้าใจนะถ้าพวกเราได้เรียนมาได้ฟังมาได้ติดตามมาฟังอาตมาพูดอยู่ขณะนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดเนี่ยที่ฉลาดแล้วก็มีมานะมีอัตตาไม่ค่อยติดตามไม่ค่อยรับฟัง ซ้ำซากโดยมองเผินอย่างที่ว่าโอ้เราได้ยินรู้แล้วเรื่องนี้รู้แล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ไม่ต้องมาฟังอีกหรอกก็จะตกหล่นในรายละเอียดต่างๆพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าความเสื่อมของคนเนี่ยไม่มาวัดไม่มาพบพระพบเจ้าไม่มาสังสรรค์มาเหมือนกันแต่ไม่ฟังธรรมอาจจะมาสังสรรค์มาวัดเหมือนกันมาวัดมาสังสรรค์อื่นๆใดๆก็แล้วแต่ซึ่งมันมีเรื่องสนุกเรื่องย่อยเรื่องอะไรที่จะกระทำอีกเยอะแต่ไม่ฟังธรรมตรงที่ว่าไม่ฟังธรรมเนี่ยทำไมพระเจ้าต้องเน้นว่าฟังธรรมเพราะการฟังธรรมเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อหนึ่งด้วยซ้ำหนึ่งข้อเต็มๆเลยนะในบุญกิริยาวัตถุสิบการฟังธรรมเนี่ยย่อมเจริญธรรมแน่นอนจะฟังซ้ำฟังซากฟังบ่อยๆฟังอะไรอะไรยิ่งผู้ที่เป็นผู้มีภูมิธรรมสูงๆเรายิ่งน่าฟังเพราะว่าผู้ที่ภูมิธรรมสูงก็ย่อมจะต้องแสดงธรรมที่ให้มีอะไรมีอนิสงส์มากที่สุดอนิสงส์5ประการมีอะไรใหม่ๆฟังแล้วเข้าใจเพิ่มขึ้นละความสงสัยข้องใจได้พ้นวิจิกิจฉาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆสมาธิสูงขึ้นเรื่อยๆอานิสงส์5ประการข้อสุดท้ายก็จิตใจเลื่อมใสเบิกบานร่าเริงเป็นสุขใจเพราะว่ามันได้เจริญทางการฟังธรรมอานิสงส์5ประการนี้มันจะเกิดด้วยเกิดมากเกิดน้อยก็ตามคุณลักษณะหรือคุณภาพที่เราได้เกิดจริงเป็นจริงในแต่ละครั้งแต่ละคราวเพราะฉะนั้นผู้ที่เทศก็ต้องเทศให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่มาเทศโป๊ะเฉยๆแล้วก็ได้ค่าเทศมันไม่ใช่คนที่ยิ่งเทศยิ่งไม่ได้ค่าเทศนั่นแหละต้องเทศให้เกิดคุณค่าประโยชน์ซ้ำบ้างแต่ต้องมีใหม่บ้างมีประสิทธิภาพในการเทศนั้นๆให้เกิดการเข้าใจลึกขึ้นอย่างน้อยเราได้ฟังอะไรใหม่นี่ผู้เทศก็เจตนาจะให้มีใหม่ไม่อยากจะเทศอะไรที่ซ้ำอยู่ทั้งหมดไม่มีอะไรใหม่เลยมันก็แหมคนเทศหรือเป็นครูสอนนี่นะสอนให้นักเรียนฟังวันนี้มาก็สอนอย่างเก่าพรุ่งนี้ก็สอนอย่างเก่ามะรืนนี้ก็สอนอย่างเก่านักเรียนก็ต้องบอกครูหยุดสอนได้แล้ว3วัน5วัน8วัน10วันก็สอนได้อย่างเก่าไม่มีอะไรใหม่เลยไม่มีก้าวหน้าเลยนักเรียนก็บอกจะให้เรียนแต่อย่างนี้จบแล้วสิมันก็มีเท่านี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ครูจะอยู่แค่นั้นไม่ได้ครูก็ต้องมีเพิ่มเติมใหม่ไม่ยกหัวข้อใหม่ก็มีรายละเอียดใหม่ในหัวข้อเก่าอาตมามีหัวข้อใหม่บ้างมีรายละเอียดใหม่นี่แหละเยอะทุกทีก็พยายามจะให้มีรายละเอียดใหม่ละเอียดเชิงนั้นเชิงนี้แม้แต่โวหารภาษาให้มีใหม่ในลักษณะเก่าแต่พูดด้วยสำนวนโวหารภาษาอะไรใหม่ต้องมีนิรุตติมีปฏิภาณอะไรที่จะทำให้มันใหม่แม้อัตถะธรรมะนั้นมันเก่านั่นแหละแต่มันก็มีลึกๆอยู่ในอัตถะและธรรมะมีลึกๆบางครั้งก็ยังไม่ถึงจะต้องชักลึกนั้นออกมายังไม่ทันได้ต้องพูดเปิดเผยออกมาในความลึกนั้นเพราะมันยังไม่ถึงกาลเวลาเมื่อถึงกาลเวลาก็ค่อยชักลึกขึ้นมาตามลำดับก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะจะสังเกตได้ว่าคนที่ฉลาดเรารู้ว่าคนคนนี้ชื่อว่าฉลาดจะถือดีว่าฟังธรรมเนี่ยไม่ต้องไปฟังบ่อยๆหรอกคนที่ฉลาดฟังแค่นี้ก็พอแล้วเข้าใจแล้วเทศอีกทีเอ้าก็เรื่องเก่าอ่ะบอกแล้วว่าเรื่องเก่านั้นมีใหม่แต่คนฉลาดนั้นก็จะไม่ค่อยเชื่อจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะแม้ฉลาดบางทีก็ยังฟังครบไม่ได้เลยบางทีก็ยังฟังไม่ออกว่าเรื่องมีลักษณะใหม่อธิบายเชิงใหม่อธิบายในแง่พวกนี้มีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมาแล้วแม้จะเป็นคนฉลาดบางทีก็ฟังไม่ออกเข้าใจไม่ได้หรอกเพราะมันยากธรรมะนี่มันยากอาตมามาถึงทุกวันนี้ทำงานมาได้ผลนะอาตมาว่าอาตมาทำงานได้ผลรู้ยาก เข้าใจยากแต่คุณก็เข้าใจได้มาเรื่อยๆแม้ทุกวันนี้เนี่ยคนที่เป็นสายเจโตเข้าใจยากหน่อยไม่ฉลาดเท่าเขาก็ตามก็ได้รับความเข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆและปฏิบัติได้ขึ้นมาตามลำดับคนมีปัญญาสายปัญญาฟังแล้วก็ได้รับมาบ้างขึ้นมาได้เรื่อยๆเพราะรับฟังเข้าใจศรัทธามันมั่นคงขึ้นมันศรัทธาชัดเจนขึ้นมันจึงก่อให้เกิดอินทรีย์5พละ5คนเราถ้าศรัทธาน้อยๆเนี่ยมันไม่เกิดความเพียรหรอกมันไม่เกิดวิริยะในศรัทธา5พละ5เนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันศรัทธาหมายความว่าเชื่อวิริยะหมายความว่าเพียรสติหมายความว่าคุณลักษณะหนึ่งในตัวคนสตินี่เป็นความรู้รู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นเท่าที่ภูมิปัญญาได้รู้มามันก็จะแสดงออกซึ่งประสิทธิภาพของสติมันจะรู้กว้างรู้ไกลรู้เร็วรู้อะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะรวบรวมกายนอกกายและสามารถจะมีสิ่งซ้อนอยู่ในสติก็มีสัมปชัญญะปัญญาหรือปริญญาปริญญาที่แยกไปเป็นยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาซึ่งจะซ้อนอยู่ในสติสัมปชัญญะปัญญาเพราะฉะนั้นในอินทรีย์5พละ5ท่านแยกสติไว้แล้วก็แยกปัญญาไว้อันท้ายเป็นผลปัญญาอันท้ายนั้นเป็นผลหรือญาณทัศนะปัญญาอันท้ายแต่มันมีความรู้หรือปัญญาช่วยด้วยในพื้นฐานหมดทั้ง5ตัวในศรัทธาต้องมีความเข้าใจมีความรู้หรือปัญญาช่วยศรัทธาอยู่วิริยะก็มีปัญญาเข้าไปช่วยศรัทธาอยู่สติก็มีปัญญาเข้ามาช่วยศรัทธาอยู่สมาธิจนกระทั่งเป็นฌานย่อมมีปัญญาเข้ามาช่วยอยู่ด้วยแน่นอนเพราะฉะนั้นในอินทรีย์5พละ5นี้ปัญญาจะเป็นตัวแซมอยู่ทั้งหมดเลยเพราะคำว่าปัญญาตัวนี้ตัวท้ายของอินทรีย์5หรือพละ5ปัญญินทรีย์หรือปัญญาพละจึงไม่ได้หมายความว่าตายตัวเป็นพระไปเป็นตัวปัญญาโดๆอยู่เท่านั้นแต่มันเป็นความรู้ที่เจือช่วยงานอยู่ตลอดตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในช่วยอยู่ด้วยหมดเลยเพราะถ้าจะแยกว่าปัญญาตัวท้ายจริงๆก็คือผลของการปฏิบัติจากสิ่งใดที่เราเชื่อเสื้อธรรมะอธิบายความเชื่อไว้3ระดับเชื่อถืออาตมาใช้ภาษาไทยว่าเชื่อถืออย่างคนเชื่อถือพุทธเขาก็เชื่อถือคนในประเทศไทย 90 กว่า%เชื่อถือพุทธเชื่อถือแต่เขาไม่ถึงขั้นเชื่อฟังเขายังไม่มีสัทธินทรีย์อาตมาแปลสัทธินทรีย์ว่าเชื่อฟังศรัทธาพละว่าเชื่อมั่นซึ่งก็รู้แล้วพวกเราก็รู้แล้วของเก่าแต่มาขยายความอีกฟังใหม่ว่ามีรายละเอียดความใหม่ในการขยายความศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละหรือเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นนี่ไหมฟังดูวันนี้ก็ฟังอีกหลักเก่าหลักเดิมแต่จะมีใหม่ทำให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นโอ้เข้าใจกว่าเก่าเข้าใจกว่าเก่าลึกซึ้งกว่าเก่าอันนี้สงฆ์5ประการเกิดเข้าใจยิ่งขึ้นพ้นวิจิกิจฉาได้ฟังอะไรใหม่เนี่ยตัวใหม่นั่นพาให้เข้าใจยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นพ้นวิจิกิจฉายิ่งขึ้นสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นโอ้เบิกบานร่าเริงเข้าใจธรรมะมันมีอะไรต่ออะไรทำให้เราสดชื่นเบิกบานร่าเริงในธรรมมันเจริญธรรมมันมีอานิสงส์นั่นไหมก็ทบทวนเอาทำความเข้าใจตัวเองเอาเรามีอาการนั้นไหมรู้สึกอย่างนั้นไหมมันมีไอ้ที่ว่า5อย่างนี่งั้นจริงๆไหมคุณก็ฟังเอาเพราะศรัทธาที่อาตมากำลังขยายความนี้จะเป็นสัทธิสีที่ว่าเชื่อฟังเนี่ยมันมีน้ำหนักของความเชื่อที่เรียกว่าอินทรีย์แปลว่าน้ำหนักหรือว่าแปลว่าคุณภาพแปลว่าความเจริญเนื้อหาของความเจริญมันเพิ่มขึ้นเพราะความเชื่อมันเพิ่มขึ้นจากเชื่อถือธรรมดาจนกระทั่งบอกโอ้โหมันดีนะนี่มันน่าจะต้องลงมือทำแล้วเรามันน่าลงมือเอาซะแล้วล่ะอันเนี้ยมันต้องได้อันนี้แล้วล่ะมันจะมีน้ำหนักถึงขั้นนั้นเรียกว่าสัทธินทรีย์เพราะฉะนั้น ช้ภาษาไทยอาตมาใช้คำว่าเชื่อฟังคนเชื่อฟังนี่จะทำตามเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธท่านบอกว่ามีอะไรมีศีลสมาธิปัญญามีศีลก็เอาศีลมาปฏิบัติปฏิบัติไปสามารถควบคุมขัดเกลาควบคุมตัวเองขัดเกลาตนเองจนเกิดพัฒนาการกายกรรมดีขึ้นวจีกรรมดีขึ้นโดยเฉพาะจิตวิญญาณแข็งแรงขึ้นเพราะได้ลดละกิเลสยิ่งมีการปฏิบัติอย่างครบครันเป็นลักษณะการปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37ครบถูกต้องมันจะมีหมดเลยทั้งลักษณะของกายในกายกายนอกกายพิจารณา4พิจารณาสติปัฏฐาน4มันจะมาเกิดการพิจารณาตรวจสอบอยู่ในตัวการพิจารณาตนที่ตนเองมีอิริยาบถอยู่ทุกอย่างมีผัสสะอยู่ทุกๆอย่างแล้วก็มีอิริยาบถด้วยมีกรรมกริยาด้วยและก็มีผัสสะด้วยเมื่อผัสสะแล้วเกิดสภาพเวทนาเกิดสภาพในจิตเมื่อเกิดเวทนาพิจารณาเวทนาในเวทนาลงไปลงไปลงไปลงไปลงไปเจาะลึกลงไปเป็นเวทนา3เวทนาเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา5อธิบายเพิ่มใหม่สิเวทนา5คืออินทรีย์อินทรีย์บอกแล้วว่าคือน้ำหนักคือความเจริญคือความเข้มข้นของคุณภาพของอันนั้นแหละอะไรก็แล้วแต่ความเข้มข้นของคุณภาพมันอินทรีย์มีพลังมีอำนาจมีแรงมีฤทธิ์เดชสูงขึ้นสูงขึ้นมีเนื้อหาสูงขึ้นสูงขึ้นเรียกว่าอินทรีย์เพราะฉะนั้นในเวทนา5ก็มีสุขขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์ทุกขินทรีย์โทมนัสสินทรีย์อะไรก็อุเบกขินทรีย์5อย่างสุขขินทรีย์ก็คือน้ำหนักสุขที่หยาบที่ชัดที่เป็นรูปร่างตัวตนที่เป็นคุณภาพที่ชัดสุขขินทรีย์มีเนื้อหามันชัดผสมมนัสสินทรีย์ก็ลึกเข้าไปในจิตอีกเนียนมีคุณค่ามีความละเอียดละออมีความสูงลักษณะสุขนั่นแหละลักษณะสุขแต่เป็นสุขที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นเหมือนกับกิเลสลักษณะของกิเลสที่สูงขึ้นเราเรียกอุปกิเลสเป็นกิเลสชั้นสูงละเอียดละออซับซ้อนขึ้นกว่ากิเลสหยาบขั้นต้นขั้นหยาบนัยยะของสุขก็เหมือนกันสุขขั้นหยาบรู้ง่ายและก็ไม่มีความลึกซึ้งไม่มีความสูงส่งอะไรเท่าถ้าสุขอย่างสุขขินทรีย์มันเป็นเรื่องระดับของสุขในลักษณะสูงขึ้นเช่นนะสุขอย่างโลกโลกียสุขนะเราได้รับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาบำเรอตนเป็นสุขนะเพราะฉะนั้นเราสุขอย่างนี้นะเราไม่มีสำนึกอะไรเลยเราก็สุขขินทรีย์แล้วก็จับสภาพอาการสุขนี้ให้ได้สุขเพราะบำเรอตนด้วยกิเลสกามสมอยากสมใคร่เป็นสุขแท้ๆของโลกีย์ 100% จนกระทั่งเราสามารถเรียนรู้จักว่าการสุขอย่างนี้มันไม่น่าติดยึดหรอกเราก็เรียนรู้ว่าอ๋อเพราะเราสุขนี้เราหลงว่าเราอยากได้มาได้รับรสสุขนี้เราว่าเป็นรสอร่อยแล้วก็หัดลดลงมั่งอย่าไปอร่อยขนาดนี้เลยอร่อยนี่มันไม่จริงนะมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่ใช่ของที่จะยั่งยืนเป็นของหลอกเป็นสุขคลิกะเป็นสุขหลอกเป็นสุขไม่แท้ไม่เที่ยงเป็นอารมณ์สมมุติที่เราไปหลงยึดสมมุติพอลดดูสิสาระที่เราได้จากสิ่งที่เราสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามถ้ายกตัวอย่างอาหารนี่จะชัดสิ่งที่เรารับเข้าชีวิตเนี่ยเราไม่ต้องไปติดรสมันไม่ต้องไปติดกลิ่นติดสีมันเราเอาธาตุแท้ๆของมันสิเมื่อเรารู้สาระเราก็ลดละจางคลายพยายามฝึกปรือไปไม่ต้องไปสำคัญมั่นหมายกับรสอร่อยเหล่านั้นได้ตามเคยชินได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็ไม่สำคัญมั่นหมายไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่รู้สึกว่าไม่เป็นสุขสุขไม่สุขก็มันก็หลงมันเป็นสุขหลอกเราปฏิบัติไปจริงๆก็มันก็จะจางคลายลงไม่ก็ถือสาไม่ก็ติดยึดได้เรื่อยๆมันไม่ได้อร่อยดังใจขอให้มันเป็นธาตุแล้วกันนะ เขาจะทำอาหารชนิดนี้มาอย่างเดิมแต่ก่อนนี้ต้องปรุงในรสโอ้โหต้องกลมกล่อมนะต้องได้รสเค็มขนาดนี้เปรี้ยวขนาดนี้หวานขนาดนี้พอตอนหลังมาไอ้เปรี้ยวเค็มหวานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วจืดมั่งเปรี้ยวก็ไม่ถึงจุดที่เราชอบหวานก็ไม่ถึงจุดที่เราชอบอะไรปรุงในลักษณะเครื่องเคียงรสเคียงพวกนี้มาแต่สาระของมันในอาหารชนิดนั้นมันก็อย่างเดิมนั่นแหละแกงหรือก็ตามผัดก็ตามยำก็ตามมันก็อย่างเดิมนั่นแหละสาระมันได้ธาตุจากเนื้อแท้จากองค์ประกอบของอาหารที่ปรุงเป็นหลักได้จากอาหารนั้นได้จากพืชจากผักจากหัวเผือกหัวมันผลไม้อะไรที่ปรุงมาในนั้นมันครบอยู่แต่รสชาติมันไม่เอาไหนรสชาติมันไม่เหมือนที่เราติดแต่ก่อนไม่ได้ปรุงไม่ได้ใส่ไอ้นี่นิดไอ้นั่นหน่อยเหยาะรสนั้นเหยาะรสนี้อะไรก็แล้วแต่สาระของเนื้อหาใหญ่มันได้เราก็ลดลงสุขหยับหยาที่เป็นสุขขินทรีย์ก็ลดลงความเจริญของจิตก็สูงขึ้นถ้าเราจะบอกว่าเออลดอย่างนี้เราก็ดียินดีแล้วก็จะพอเป็นไปมันก็เป็นสมมนัสสินสีได้ขนาดนี้มันจะต้องเป็นสุขอยู่ถ้าไม่ได้ขนาดนี้มันลดกว่าเก่าแล้วนะลดจากรสเดิมรสชาติเดิมไปแล้วล่ะตั้งแต่หยาบทีนี้เราก็มาอยู่ที่ระดับสูงขึ้นแล้วก็ยังสุขยังอร่อยอยู่ถ้าเรามันไม่ได้ขนาดนี้ได้ลดถ้ารสของมันลดลงไปกว่านี้จางคลายไปกว่านี้อีกจืดไปกว่านี้อีกเราก็รู้สึกว่าโอ้เราไม่มีรสอันนี้ก็นั่นแหละรสของมันเป็นลำดับรสของความอร่อยในจากหยาบได้แล้วสูงขึ้นมาอย่างนี้มีโสมนัสอยู่หรือไม่ใช่โสมนัสอย่างนี้โสมนัสที่เราได้ดีเพราะเราลดกิเลสหยาบได้โอ้แต่ก่อนติดจับหยาบลดจับหยาบเราลดได้แล้วเดี๋ยวนี้เรายินดีที่เราลดรสหยาบนั้นได้อย่างนี้ก็เป็นโสมนัสเป็นอุปกิเลสแท้ๆอุปกิเลสแท้ๆโสมนัสเพราะเราดีใจที่เราลดรสชาติจับหยาบเก่าได้แล้วไม่ติดละไม่เป็นไรไม่ทุกข์ไม่อนาถรร้อนใจไม่ได้รถอย่างนั้นก็เฉยสบายแค่นี้เราก็พอสันโดษได้รถแค่นี้รถโลกียรถแค่นี้รถลงได้แล้วสบายขึ้นนะคุณไม่โหยหาอาวไม่ติดยึดขึ้นมาเลยแต่ก็ยังได้รถขนาดนี้นะรถขนาดที่มันพอมันอ่อนลงมาขนาดนี้เรายังติดอยู่หรือยังได้อยู่จะเรียกไอ้การลดมาได้ลดกิเลสลดอารมณ์ลดสิ่งที่หยาบที่ติดยึดอย่างหยาบนั้นมาได้นี้ว่าอันนั้นหยาบเราเจริญขึ้นมานี้แต่เรายังมียินดีอยู่อินทรีย์ของเราก็คือสมนัสสินทรีย์นี่ขยายความละเอียดขึ้นพอฟังเข้าใจขึ้นไหมแล้วรู้นึกออกไหมว่าอาการอย่างนี้ในตัวเราเคยผ่านมาอาตมาว่าเคยผ่านมาทุกคนและเราเป็นนักปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นหยาบเราก็เคยปฏิบัติลดลงมาได้บ้างหรือไม่ได้บ้างในแต่ละอย่างแต่ละอันมันก็ต้องมีตรวจสอบได้นะเป็นสมนัสสินสีในสุขขินสีมันก็มีหยาบกลางละเอียดอีกตั้งเยอะหลายขั้นสมนัสสินสีก็มีหยาบกลางละเอียดในสมนัสสินสีอีกตั้งหลายขั้นนะมันจะยึกยักยึกยักอยู่ในนั้นอีกตั้งเยอะหลายทีฝึกไปเถอะหลายทีหลายนานยึกยักกว่าจะตั้งหลักว่าปล่อยหยาบไปเรื่อยๆปล่อยหยาบไปเรื่อยๆกว่าจะละเอียดขึ้นไปสมนัสสินสีก็เดินทางขึ้นไปหาจืดมลึดทึดคืออุเบกขาอุเบกขินสีหรืออทุกขมสุขมันก็จืดไปเรื่อยด้วยมันก็ไม่ติดไม่ยึดไปเรื่อยแม้ที่สุดมีการวางได้ปล่อยได้แล้วดับกิเลสได้แล้วปฏินิสักขะคุณกลับมากินอย่างหยาบรสจัดบางทีไม่ไหวอารสอ่อนพอสมควรเออพอได้สลัดกลับมาหรือสลัดกลับคืนมามากินรสขนาดนี้อร่อยเว้ยไม่อยากไปอุเบกขาอีกแล้วยึกยักอย่างว่ายังมันยังไม่แน่ยังไม่มั่นคงก็ต้องทดสอบ จนอ่านกิเลสเรานี่เรายังไปติดมันอยู่อีกหรือภพนี้ถ้าเราไม่มีอารมณ์นี้ไม่มีอัตสาทะไม่มีรสอร่อยอันนี้เราก็รอดนี่นะเราก็สบายสบายกว่านี่นะเรายังมีอันนี้อยู่เราจึงจะรู้ว่าโอ้ยอันนี้อัตสาทะของโลกียะเนาะสุขโลกโลกสมณัตโลกโลกรสชาติโลกโลกอัตสาทะโลกโลกโลกีนี่มันอย่างนี้ยาวกลางละเอียดมันก็จะซอยลึกกันไปเรื่อยจนปฏินิสักะมาขั้นนี้ก็วางได้รสจัดก็เก่าตอนนี้เหมือนกับเมถุนธรรมในระดับอะไรทิดาเบญจมีอะไรพรั่งพร้อมไปด้วยเบญจเบญจเบญจพรั่งพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณมีรูปรสกลิ่นเสียงจัดจ้านขึ้นมาเลยตอนนี้แรงกิเลสถึงจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนี่คุณจะต้องศึกษาพิสูจน์ความจริงปฏินิสักขะสัมผัสไอ้อย่างอาหารเนี่ยเอามาจะอธิบายได้เพราะว่าไม่เหมือนกับเรื่องอื่นถ้าเรื่องเมถุนธรรมขุนๆมาทำอย่างนี้บ้างไม่สมควรหรอกคุณจะต้องไปสมสู่ลองดูอีกนี่ไม่เข้าท่าแน่ใช่ไหมเรื่องเมถุนคนคู่ไม่ต้องแต่เรื่องอาหารนี่เราปฏิสักขะมาทดสอบได้ลองไอติมดูหน่อยสิเลิกมันมาตั้ง7ปีแล้วแม่ไอติมมาคราวนี้นี่นะถ้ามันปรุงมาไม่เท่าไหร่ก็บอกเออไม่ติดหรอกมันปรุงรสชาติมาไม่เท่าไหร่แต่ไอติมชั้นหนึ่งมันปรุงชั้นหนึ่งมาลองดูโอ้โหมันขึ้นอยู่เหมือนกันนะมันชักอร่อยอร่อยเหมือนกันนะเหมือนเดิมแสดงว่าลดไม่ได้เลยกิเลสลักษณะเดียวกันแต่ว่าถ้าเมถุนนี่ไม่ต้องไปลองหรอกไม่ต้องไปลดไม่ต้องไปผ่านแต่อย่างอาหารที่บอกว่าอาหารเนี่ยเป็นตัวเรียนรู้ที่สมบูรณ์มากเพราะคุณจะเป็นคนหยาบคนละเอียดคุณจะเป็นพระอรหันต์คุณจะเป็นพระอนาคามีคุณจะเป็นอะไรคุณต้องกินอาหารอยู่และยิ่งเป็นสมณะต้องบิณฑบาตเลี้ยงชีพมันจะมีปรุงอย่างหยาบกลางละเอียดมาลองใจเราอยู่เสมอเลยต่อให้เป็นอรหันต์ก็จะมีอาหารที่เรียกว่าอาหารชั้นหึงก็ปรุงมาอย่างประณีตแบบโลกีกับประณีตแบบโลกุตระเพราะฉะนั้นคนที่เป็นชาวโลกุตระจะรู้เลยว่านี่อาหารประณีตมาอังคาดสมณะก็คืออาหารที่ไม่ปรุงแต่งอย่างมีคุณค่ามีธาตุอาหารที่ดีประณีตเพราะมีคุณค่าทางอาหารวิเศษแต่ไม่ปรุงแต่งมาให้มันจัดจ้านมาให้มาอังคาดสมณะหรอกนั่นประณีตอย่างคนโลกุตระเป็นคนทำเข้าใจแล้วทำอังคาดมาประเคนถวายอังคาดแปลว่าเอามาประเคนถวายให้รับให้บริโภคนะเพราะฉะนั้นคนโลกุตระก็จะอาหารประณีตอย่างคนโลกุตระจึงไม่เหมือนอาหารประณีตอย่างชาวโลกีถ้าชาวโลกีก็จะต้องปรุงแต่งอย่างดีเลยมารสเต็มที่จะมีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งบางทีธาตุอาหารถูกสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นเข้ามากลบดีไม่ดีมีสารเสียมีอะไรที่เป็นโลกียะที่มันเป็นสารลดค่าอาหารลดอะไรลงไปด้วยแต่ต้องการรสชาติต้องการรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพรั่งพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณนั่นแหละนั่นโลกีชาวโลกีเขาไม่รู้เขาเข้าใจอย่างโลกอ่ะอย่างนี้แหละตกแต่งประดับประดาทั้งมัณฑนะทั้งวิปุสนธานาไม่เวรมณีเลยเอามาอังคาดนั่นประณีตใจเขาเข้าใจอย่างนั้นนะชาวโลกีเขาเข้าใจอย่างนั้นนะเขาบอกเขาได้ถวายอาหารท่านอย่างสุดยอดของฉันแล้วปรุงแต่งประดับประดาตกแต่งมาเป็นรูปไก่รูปเป็ดรูปสัตว์อะไรมาก็ตามแต่ถ้าจะเป็นเจเทียมนะเป็นสัตว์เนื้อสัตว์เทียมทำเหมือนเจ็บมาเลยนะลูกชิ้นเด้งก็ใส่สารอะไรที่มันเหนียวแล้วก็กรุบกรอบอะไรมาสารเคมีใส่ผสมอะไรมาขอให้มันได้รสชาติทั้งสัมผัสแต่ต้องกรอบมันเหนียวอะไรมาเป็นลูกชิ้นเหมือนลูกชิ้นเปียบเลยว่าก็แล้วแต่ปรุงแต่งมาเลยแต่มีสารพิษปนมาแน่มีสารเคมีปนมาแน่เขาก็บอกว่าเขาทำเต็มที่เลยนี่จะให้ท่านเป็นมีความสุขที่ได้กินอร่อยนะโดยภาษาซื่อของเขานะเขาก็อยากให้สมณะที่เราเคารพนี้ได้ฉันอาหารที่ประณีตอาหารที่ก็ฉันชอบอย่างเงี้ยฉันว่าอร่อยอย่างเงี้ยท่านก็ต้องอร่อยเหมือนฉันสิท่านก็คนฉันก็คนก็ฉันชอบอย่างนี้ท่านก็ต้องชอบเหมือนฉันน่ะไม่ตักก็จะเสียใจด้วยคนพวกนี้ จริงเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนพวกนี้ถ้าไม่ตักไม่ฉันให้จะเสียใจด้วยมาอังคารแล้วจะต้องฉันสนองเรียกว่าสนองอะไรสนองศรัทธาสนองศรัทธาอันนี้ก็สภาพปฏินิสขะเพราะฉะนั้นสภาพปฏินิสขะนี่คือการได้ทดสอบว่าเราผลักหรือดูดอยู่หรือไม่ยังมีอารมณ์ชอบอารมณ์ชังหรือไม่กว่าจะรู้สึกว่าอุเบกขินสีสนิทเนี่ยแม่มันจะอุเบกขินสีสนิทจริงๆไหมเป็นอุเบกขาพละผลสุดยอดแต่อินทรีย์ห้านี่มันก็คือน้ำหนักน้ำเนื้อของความสุขความทุกข์และอุเบกขาเพราะฉะนั้นเวทนาห้านี่คืออธิบายถึงเนื้อหารายละเอียดต่ำกระหยาบกลางละเอียดของเนื้อหาของกิเลสและสัจธรรมกิเลสและสัจธรรมต้องเข้าใจเนื้อหาของกิเลสเนื้อหาของสัจธรรมถ้าเนื้อหาของกิเลสมากสัจธรรมก็น้อยถ้าเนื้อหาของกิเลสน้อยสัจธรรมที่บริสุทธิ์ก็มากขึ้นมากขึ้นมีความสุขความทุกข์ของโลกุตระด้วยเมื่อถึงเวทนาในเวทนา18และ36เพราะแบ่งเป็นเคหะสิตะอาตมาผ่านเวทนา6นะเวทนา6นั้นเกิดมาแต่อายตนะนอกในของตาหูจมูกลิ้นกายใจคือทวาร6เพราะฉะนั้นเมื่อมันสัมพันธ์กันมาทางรูปมาทางรสมาทางกลิ่นมาทางเสียงมาทางสัมผัสอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นทางทวารหรืออายตนะนอกและในถ้าคุณแสดงออกยังมีกิริยาติดข้างนอกมันก็เป็นสภาพหยาบของข้างนอกถ้าคุณสามารถสำรวมได้ข้างนอกเหลือแต่ข้างในคุณก็อ่านของคุณเอาเองคุณก็ดีข้างนอกไม่แสดงออกข้างนอกกายกรรมวจีกรรมคุณก็ผ่านพ้นไปเพราะตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีเหมือนไม่มีแต่ทางในมันมีเท่านั้นเองมันมีเพราะในแต่นอกนี่สมรวมสังวรได้นะเพราะฉะนั้นบางทีละเว้นได้ข้างนอกเลยนะไม่ใช่บางทีถ้าเปิดว่าสมรวมนอกได้ก็คือเว้นนอกได้เลยก็เหลือแต่ข้างในที่มันจะปรุงแต่งมันจะไปถือถาติดยึดอยู่อะไรก็ต้องอ่านอาการเหล่านั้นเอาเองเอาจาก6มาหา18 18ก็เอาสุขทุกข์อุเบกขา3ข้อนี่แหละ3ลักษณะนี้มาบวกกับ6นั่นแหละมาบวกกับ6แต่ถ้าเผื่อว่าเราจะเอาซอยละเอียดลงไปอีกใน6นั้นแหละโอ้ไม่ขอไปใน3สุขทุกข์อุเบกขานั่นแหละมันมีคุณลักษณะ5อยู่ด้วยฟังออกไหมสุขโสมนัสทุกข์โทมนัสและก็อุเบกขามันก็มี5นั่นน่ะแทรกอยู่ใน3สุขทุกข์อุเบกขาด้วยเนื้อหาของลักษณะ5นะมันก็ซ่อนอยู่ในสุขกับโสมนัสทุกข์กับโทมนัสอุเบกขาอุเบกขามันก็คืออุเบกขาคือเฉยวางนั่นแหละมันจะเฉยวางได้สนิทหรือไม่สนิทแค่ไหนก็ตามใจคุณเถอะก็คือวางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขนั่นแหละนะเพราะงั้นเมื่อมาถึงขั้นทวาร6กับสุขทุกข์อุเบกขาคูณกันก็เป็น18